Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság és annak aktuális adása Marcival és Dáviddal. Kíséreljünk meg a végére járni annak, hogy az ünnep az végül is méltó volt ehhez az országhoz. Azt gondolom, hogy igen, pontosan. De azért én várom a kedves vendégeknek, meg tovább a ti véleményeteket is egyaránt, úgyhogy legyetek szívesek, írjatok nekünk a 06303030881-es SMS számra szokás szerint, és szokás szerint hívjatok minket a 2234881-es telefonszámon, aztán megbeszéljük, ahogyan az Bolgár Gyuri bácsi mondaná. Az az érdekes, hogy hány nemzeti ünnepünk sikerült jól az elmúlt évben. Mondjuk augusztus 20 az nem, október 23 az nem, és március 15 most idén nem. Érdekes tradíció kezd kibontakozni, nem? Mit jelent az, hogy jól sikerül az ünnep? Hát, hogy úgy nem tudod az ünnepet, azt így képzelted? Vagy én vagyok egy ilyen nagyon konzervatív? Mit szólnál egy olyan karácsonyhoz, amikor én fölmegyek hozzád, és a karácsonyfát azt így rádobom anyádra, utána a te fejedet belenyomom a halászlébe, és utána megkérdezem, hogy telik jól egy ünnep? Értelek. Na jó, de nem egész nap volt balhé, és ami balhé volt, az meg szerintem menetrendszerű volt, kicsit gyanúsan is menetrendszerű. És itt azért említsük meg ezt a budaházi ügyet, nem? Ez mondjuk gondolom, hogy nem csak nekem gyanús, hanem nektek is, hogy ez hogy történt. Szinkronicitás, ez teljesen véletlenül történt itt. Véletlen egybeesés, nem lehet. Én ezzel a budaházi emberrel tavaly évközben legalább 3 vagy 4 tüntetésen találkoztam, már hogy láttam, tehát nem úgy, hogy találkoztunk, hogy puszi pacsi. Láttam őt a Kossuth téren is, színpadon is volt ez az ember. Persze, hát ez közismert. Abszolút lehetett tudni, hogy hol mozog. Tehát, hogyha van ebben az országban mondjuk egy titkosszolgálati ügynök, akkor az már el tudta volna fogni bármikor. És érdekes mondom, pont 15-én kapták el, de fura. Nem lehet ez talán akkora véletlen, mint első blikre sejtenénk. De hát ez Bene úr már cáfolta, úgyhogy nincs mese. Jó, hát cáfolni lehet. Hát egyébként. Jó, hát. Már annak idején is a rendőrkapitány mondta, hogy nem volt náluk pipera, meg leesett róluk az azonosító. De hol volt Gergényi? A rendőri cáfolat ebben az országban. Megfigyelgetem, hol van Gergényi? Ez nem cáfolás, ez csak tagadás. Nem, hát Gergényit kifejezetten visszavonták a második vonalba. Elmondom, hogy nekem mi a hipotézisem, hogy most miért Bene úr az, aki nyilatkozik. Ugye Bene úr az ORFK, ugye? Gergényi meg a BRFK. És végül is, mivel Budapesten van, emellett pedig Magyarországon, bárkire lehet a dolgot bízni, tehát igazából. Miért is BRFK, miért is NORFK ugyanúgy akár? Tehát, hogy főleg, mert ő azért országosan jobban tud talán mozgósítani, stb. Most elmondom, hogy én szerintem... Ez igaz, az összes rendőrit volt. Ez hát igaz. Igen. Én szerintem ez a dolog úgy néz ki, hogy a Gergény, amiben igazán profi, az a szervezett bűnözés elleni fellépés. Tehát ezeknek a különböző, nyilvánvalóan olyan maffiáknak, amelyek nem a politikai, illetve jó, főleg nem az MSZP közeli maffia, hanem attól eltérő mafiózókat, azokat nagyon-nagyon jó hatékonysággal vadásza le. Tehát én középszerű mafiózókat, nem? Hát igen. Senkiket, igen. Hát vagy az olyanokat, akiknek még van valami politikai averziójuk. Tehát úgy vannak, hogy azért heroin, kokain, fegyvercsempészet, gyerekprostitúció, oké, na de politika azt nem. Tehát még vannak elveik, tudod. Na, tehát az ilyen mafiózókkal a Gergényi az nagyon-nagyon hatékonyan tud leszámolni. És éppen ezért sem lehetett, vagy talán éppen ezért sem akarták a Gergényit elmozdítani. Ez persze nem magyarázat a pro-urbe díjra, amit a Demszkitől kapott, de valószínűleg ezért sem akarták elmozdítani, mert azóta, hogy a Gergényi van, azóta ők látványos eredményeket érnek el ezen a fronton. Na most a Gergényi, amikor rábízták ezt a október 23-i ügyet, akkor körülbelül ugyanúgy járt el az állampolgáraival, akik éppen kimentek az utcára lobogtatni, ahogyan a szervezett bűnözőkkel szokás. Tehát, hogy ő ehhez a módszerhez ért. Egy hentes. Igen, hát a vasprefektus, nem is véletlen. Ugye egy demokráciában így nevezni egy rendőrfőnököt, hogy a vasprefektus, az már önmagában kiállítja a szegénységi bizonyítványt arról a demokráciáról. Hát, ha ez itt demokrácia, akkor szóval, kiállítja. Hát, úgy demokrácia, ahogyan ő mondjuk egy rendőrfőnök, mondjuk ezzel szemben ő egy vasprefektus, tehát kb. Most így, tudod, ki volt a vaskancellár? Bismarck. Tehát, hogy ezek a, tehát ez a kifejezésmód, ez önmagában honnan ered. Tehát, hogy ez így lehet így. És érdekes, hogy a szocialisták, mert hogyha még ezt a nem tér a Fidesz, vagy valamiféle konzervatív párt mondaná, hogy a vasprefektus, akkor azt lehetne mondani, hogy hát ennek a fajta ilyen félfasiszta megfogalmazásnak azért megvannak a tradíciója a jobb oldalon, tudjuk ezt, ismerjük ezt a 20. századi történelmünkből. De amikor a szocialisták jönnek a vasprefektussal, és amikor a bulvársajtó is ezt írja, hogy a vasprefektus, köszönjük vasprefektus, vagy a, tehát egy kicsit büszkén, de minden esetre elfogadva ezt a nevezéket. Tehát hogy még hogyha fönn is akadunk, akkor nyilván a vasprefektus állításainak adunk fenn, nem pedig azon, hogy ő a vasprefektus. Hát ezt tudjuk, hát ő a vasprefektus. Na most az az érdekes, de tényleg, hogy ezért maradhatott ő ott. És akkor látták, hogy ez, ami a szervezet bűnözőkkel szemben működőképes, ez a társadalom, ez azért talán ezt a módszertant a társadalomra nem kéne rászabadítani, és ezért vonták vissza valószínűleg a vasprefektust a második vonalba, és hogy ő üldözze továbbra is az állam polgárai helyett, az állam rendet talán inkább veszélyeztető bűnözőket, és bízták rá a milliószor kultúráltabb Benére a tüntetéseknek a, hogy is mondjam, felügyeletét. Mert a most szakszerű felügyeletét. Igen, na jó, de hát nem is lehet. Szóval azért az igazságnak tartozzunk annyival, hogy nem is lehetett összehasonlítani ezt a március 15-ét a tavaly októberi eseményekkel. Rendőri szempontból legalábbis hát nem lehet. Az mindenképpen egy dicséretes dolog volt, hogy aki kint volt az utcán érzékelhette, hogy azért a könnygáz mondjuk maróbb lett, viszont a rendőrök lényegesen kulturáltabban léptek fel. Már-már betartották minden szinten a szabályokat. Egyébként, hogy ha akkor kitűnt tették Gergényit azért, mert megvédte a várost, akkor most viszont pláne ki kéne tüntetni őket, hiszen most még törvényesebbek voltak. Akkor is tökéletesen törvényes volt. Én azt mondom, hogy Benét le kell váltani, szerintem ez a, tehát a dolog logikáját folytatjuk, akkor most Benét le kell, hogy váltsák. Tekintettel, hogy október után kitüntették Gergényit. Egyetlen szemet sem lőttek most ki például. Most ha tudjuk, hogy azért jár a kitüntetés, tehát próbáljuk megérteni a rendszer logikáját, hogyha azért kitüntetés jár, akkor ezért most elbocsájtás, nem? Már ha van logika a rendszerben. Hogyha ezért most nem jár elbocsátás, akkor az azt jelenti, hogy a politikai hatalom akarata, illetve a rendőri intézkedés között nincs kapcsolat. Azért ezen felül is van logika a rendszerben, és az pedig az, hogy most egy kicsit szerintem megijedtek. Tehát azért érezték, és hogy azt a felépés... azt, hogy hibáztak. Igen, érezték, hogy azt azért mégsem lehet. Az már tényleg egy picit olyan balkáni, egy kicsit még annál is rosszabb olyan pakisztáni, olyan afgán fellépés volt. De nem furcsa, hogy az ember azt várná, hogy amikor megijednek, akkor sértik meg a törvényt, mert akkor ilyetten cselekednek. Holott ők, amikor halálnyugodtak, akkor sértik meg a törvényt, ahol érik, és akkor megijednek, akkor tartják be a törvényt. Tehát ez is roppant érdekes, ez a mechanizmus itt a Kárpát-medencében. Tehát ez olyan, mint a gyerekek, tehát kipróbálják a szüleiket, mit lehet, mit nem. Tehát most azt látták, hogy az őszi dolgok nem igazán mennek, egy kicsit szolidabban kell verni. Bár így lenne, hogy mi lennénk a szülők, és ők lennének a gyerekek. Hát azért az Unióból is leszóltak nekik, hogy gyerekek, mi ezt nyugaton nem intézzük. Hát a Frattini, igen, a KGST-ben, Varsói szerződésben egyértelműen fogalmaztak, a Frattini viszont ugye diplomatikusan azt mondta, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó, készüljön fel a rendőrség, stb. Ez ugye a európai nyelven egyértelműen az volt, hogy ez elfogadhatatlan, amit így csináltak. Egyértelmű, és aki már járt nyugaton és látott mondjuk ott demonstrációt, az tudja, hogy ott hogyan kezeli a rendőrség ezt, és hogy nálunk hogy mondjuk kezeli. Én azért láttam durvábbat is, vagy legalább ilyen durvát, amikor Nápolyban a Mascio Angioino körüli... De demokráciát mondtam, vagy Nápoly, nem mondtam? Abszolút, igen, ez egy európai, nem vagyunk jobbak náluk legalább. Nem, tehát ott azért a vizes árokba zajtották a népet. Sokkal rosszabbak se az az igazság. Nem, hát a perifériák között erős a vezetőink ugyanolyanok. Igen, és akkor itt hadd idézzem fel, hogy Orbán Viktor tolmácsolt a népünk számára Silvio Berlusconi üzenetét, jó kívánságait. Erről a Silvio Berlusconiról csak annyit, hogy számos büntetőper van folyamatban ellene, amelyeket kizárólag azért nem kezdtek el lefolytatni. Mert lecseréltem az ügyészeket. Hát igen, volt a miniszterelnök, és leváltotta azokat, akik ezt megkísérelték. Szóval Silvio Berlusconi és Orbán Viktor legendás barátsága még a műsor során szóba fog kerülni. Nekem az a javaslatom, hogy miután felolvastam az SMS-eket, tekintsünk végig ezen a napon, ezen a március 15-i ünnepnapon, mert hogy számos stációból állt, míg felértünk a Golgota hegyére, és ott felállították a mi keresztünket. Szóval ezeket a stációkat, ezeket vegyük végig, pontosan azért, mert hogy már a délelőttől kezdve számos érdekes, és azt hiszem, hogy külön-külön értékelésre méltó esemény történt. Néhány SMS. Jaj, de hiányoztatok már! írja, köszönjük. Nekem a Demszki ünnepi beszéde verte ki a bisztit, az a fröcsögő gyűlölet, ami a fújolóknak szólt. Az ember kis, el se hinné, hogy valamikor őt verték a rendőrök, most legszívesebben minden tüntetőt lecsukatna, önhit, gőgös, kritikát nem tűrő módján, írja Bunda Peti. Hát de elküldték a híveiket nyaralni meg wellness hotelbe, úgyhogy megértem, egyedül volt meg a Kóka, meg néhányan még körülötte, és egyébként csak a tüntetők, meg a tüntetők között néhány olyan ember, aki a híve csak nem jutott be, mint például Köszeg Ferenc. Tehát, hogy én megértem a Demszkit, hogyha egyedül maradok híveim hiányában, akiket elküldök nyaralni, azután meglehetősen nehéz a helyzet. És azért mondjuk nem lehet jó tojással, meg narancsba bugyolált kövek záporában szerepelni. Nézd, azok az esernyők, azok a fekete esernyők, amik ott táncoltak előtte, azt szerintem az zseniális. Én először azt hittem, hogy része a koreográfiának. Budaháziról azt írják az SMS írók, hogy a parukát és napszöveget viselő budaházit véletlenül fölismerték a rendőrök, írják egy nagy-nagy nevető smiley-val. Máshol meg azt írják, hogy a rendőrségen a parókás kép volt leadva. Tehát, hogy ők már parókában keresték. Azt is írták, hogy Budaházi már régóta tárgyalt velük, hogy feladja magát, és végül is így alakult. Szóval, ha már a Demszki beszédnél tartunk, akkor hallgassunk bele ebbe a Demszki beszédbe, már csak azért is, nem pusztán csak azért, hogy felidézzük annak magasztos pillanatait. Hanem mert a helyszínen nem lehetett hallani. Hanem mert a helyszínen semmit nem hallhattunk belőle. Mi? Békeszerető magyar demokraták, konzervatívok, szocialisták és liberálisok, többségben vagyunk ebben az országban. 10-ből 9 magyar velük tart! Jó, az az érdekes ebben az emberben, ahogyan ott előadta magát, hogy ezt az üvöltést, ezt a görcsbe rándult testtartást, ezt ahogy az egész... kapaszkodott a mikrofonba, az rettenetes volt. Ez egy ilyen hatalmába kapaszkodó... Politikai hattyúdalnak nevezni. Igen. Bukott diktátor figuráját vetítette elém. Utoljára... Ez volt a benyomásod? Én Ceausescu-t láttam hasonló ábrázattal azon az estén, amikor ő úgy gondolta, hogy beszédet intéz a néphez, aztán rájött, hogy nem, hanem őt most meg fogják lincselni, hogyha nem megy ki onnan az erkéről. Pontosan így nézett ki ezzel a zavarodott tekintettel, és így próbált még egyébként szerintem szólni. Szerintem ennek az idézetnek, amit most bejátszottál, annak a legérdekesebb összefüggése az, hogy szerintem az a bizonyos nyugodt erő, akiről a Demszki beszélt, mindenkit említve, aki nem dobál tojást politikusra, az nem volt ott. Igen, csak igen. Ők voltak ott, ez a tökéletes társaság, és a 1500 Árpád-sávos... Azt mondja, hogy 10-ből 9 magyar velünk tart. Igen, csak az az ott. Érdekes, hogy ebbe, hogy velünk, ebben már a Fidesz is benne volt. Mindenki. Ő beleértette a Fidesz is. Tehát megkötött a Fidesz nélkül, megkötött egy nagy koalíciót, hogy ebből a pozícióból, ami egyébként nem létezik, amiben egy nagy koalíció megkötéséhez legalább 3-4 ember kell, ő egyedül ezt megkötötte verbálisan, majd ennek a dobogójáról kvázi leszólt a tömegnek, hogy ti vagytok a kisebbség. Kvázi. Egyébként, minthogyha az erkölcs vagy a törvényesség az egy matematikai kérdés lenne. De minthogyha azon múlna, hogy ki van többen. Hát attól még egyébként Demszkivel egyetértve, szerintem is, akik fújolnak és tovább tojást dobálnak ebben az országban, akik kimennek az utcára, hisznek az utcai akciókban, ezek valóban kisebbség. De ettől még nem lesz inkább igaza Demszkinek, vagy kevésbé igaza a kisebbségnek. Ez nem egy érv amellett, hogy mi az alkotmányos, mi a törvényes, ez maximum egy matematikai logika, ami, hát hogy is mondjam, legalábbis nem az alkotmányos. Egy kétségbeesett emberről van szó, aki lehet, hogy rájött arra, hogy az elmúlt hónapokban, az elmúlt években óriási hibákat követtek el. Az elmúlt hónapokban követett el óriási hibákat. A kormányhoz tartozik az elmúlt években, Budapesten jó pár éve nem történik semmi. De várjál, ez a dobálás, ez a tojás és paradicsom dobálás. Ez nem a kátyuknak szólt. De ez az elmúlt 17 év teljes politikai elitének, hidd el nekem. Igen, de Demszki esetében, várjál. Októberben kint voltál a Kossuth téren, és októberben akárkihez mentem oda, akárkivel beszéltem, egyetértett velem abban, hogy Gyurcsány, Orbán, Demszki, Dávid, ez mind ugyanaz. Persze, de ezért várjál, de ez a konkrét... De nincsen vita, de ebben nincsen vita. Hadd fejezem be, azok az emberek, akik ma az utcán harcolnak a rendőrökkel, nem ma, hanem ugye az ünnepeken, azok az emberek nem véletlenül harcolnak, azokat a teljes politikai elit vadította így el. Ezek nem így születtek. Vagy konkrétan idegesíti őket. Mélységesen kiebrándult tömegek vannak a teljes politikai elitből. Jó, csak... Ebben a tekintetben Demszkinek tök igaza van, amikor amikor azt mondja, hogy jó, ők azok mindegy. Mondom, hogy kétségbe van esve. Most egy platformra hoztad Orbánt és Demszkit. Hát, de, mintha nem erről szólna ez a műsor. Várjál, de most az utcai akciókkal kapcsolatban azért Orbánt nem fütyülte ki, nem dobálta meg senki, amikor kint beszélt az utcán. Demszkit meg igen. Szili Katalin ezt is úgy kommentálta, hogy azért, mert a baloldal az ugye ilyen méltóság teljesen emlékezett, meg ezért nem kapott Orbánt. Sokan utálják Orbánt is, meg Gyurcsányt is, meg Demszkit, de konkrétan arról van szó, hogy Demszki mögött viszont nincs olyan aktivitásra hajlamos tömeg, aki őt megvédje. Aki kimenjen, és a szimpátiájának olyan mértékével biztosítsa. Ez sokkal egyszerűbb dolog, hogyha most Orbán Viktor volna az a miniszterelnök, aki az összödi beszédet elmondta volna, és Orbán Viktor lett volna az, aki hazugsággal nyer választásokat, és nem sorom tovább, mit csinált az MSZP-SZDSZ koalíció, akkor ma lehet, hogy a nyugodt baloldali erős dobálná, vagy és annak egy része. Azt gondolom, hogy a csúsztatás ott kezdődik, hogy folyamatosan Orbánra, másokra mutogat a kormány, nem saját magára. Világos, mindenki, aki ezt a hatalmat képviseli, népszerűtlen. Nyilván az aktuálisan hatalmon lévők még népszerűtlenek, mint a népszerűtlenek, mint az aktuálisan. Igen, mint az aktuálisan ellenzékben lévők. De azt lássuk be, hogy ez, amit most a Demszki kapott, ez egyébként páratlan és példátlan a Demszki. És ugyanakkor azt is lássuk be, hogy járt neki. Azóta, hogy főpolgármester, jó, csak miért járt, erről beszéljünk. De az, hogy ki járt neki, sőt, még hány mennyi mindenkinek ki járna, aki nem kapja meg, úgy, mint Demszki, ez tény. Ebben nem lesz köztünk vita itt ma este. Csak hogy miért? Miért járt ez? Szóval szerintem ez a Demszki 17 éve polgármester most már ebben a városban, és még 3 évig az lesz, tehát 20 évre kapott mandátumot. Ez alatt a 17 év alatt minden egyes március 15-én a Petőfi szobornál ő elmondta a beszédét, és soha még csak ehhez fogható sem történt. Ez nem lehet véletlen. Tehát én azt gondolom, hogy már eddig se volt népszerű. Már ez nem most kezdődött. Politikus. Tehát itt két dolog, persze népszerű. Kormánypárti, de nem. Tehát alapvetően két dolog az, amiért szerintem a Demszkihez kapta. Az egyik az a Gergényinek a kitüntetése a Pro-Urbe-díjjal, a másik az pedig a város szerte mindenhol látható traktorral behajtani tilos táblák. Tehát ez a kettő volt az, ami túlment minden ami határon. Minden határon túlment. Most az utolsó cseppekről beszéltek, de ez egy életművet koronázott meg. Tehát az összes spekuláció, urbanisztikai hibák, Siemens botrány, hát a négyes metró, ez egy életmű megkoronázása volt, hogy ő kitüntetett liberális politikusként egy vasprefektust. Én azt gondolom, hogy most pedig a hattyúdal következett, azok hiányzott csak, hogy véletlenül arcon találja egy tojás. Egyébként én nem értek egyet ezekkel az eszközökkel, különösen nem a narancshéjba csomagolt kövekkel, de azt gondolom, hogy már csak ez hiányzott a dramaturgiából, hogy el is találja rendesen, úgyhogy mondjuk nem, mert talált azt hiszem a térdét, hogy mások, de úgy telibe kapta volna. Én nem gondolom, hogy szerintem észrevehetően, hogy mi volt az ő baja, de mi volt az ő baja az, hogy most valószínűleg neki is leesett a tantusz, hogy amit csinál, az rossz. És ezért volt kétségbeesve. Én ezért mondom, hogy járt neki, mert magam sem tennék ilyet. Én sem értek egyet ezekkel az eszközökkel, hogy így kell egy politikussal bánni, de van ez a helyzet, amiben mi vagyunk, ahol a politikai elit és a nevezük népnek között iszonyatos szakadék van. Nincs semmiféle kommunikáció, és egyszerűen most egy ilyen eszköz, egy ilyen helyzet, egy ilyen felfokozott hangulat és narancsba csomagolt kövek juttatják el hozzá azt az üzenetet, hogy valami tényleg elrontott, hát és lehetne másképpen csinálni, mert van egy nép, akik itt alatta vannak, akik ugye alul a víznek. Hát azért ne keverjük ezt a pár ezer embert a néppel, én azt gondolom, hogy ez a jéghegy csúcsa. Én azt hiszem, hogy a szélsőségesek... Te is dős vagy, meg ők is dősek, de te nem dobálsz. Én azt hiszem, hogy a szélsőségesek száma egy adott társadalomban, az leírja a közhangulatot is. Ez teljesen egyetértek, olyan, mint a higany a hőmérőben, a szélsőségesek indikátora. Gyula, miért jutott be a miép is a parlamentben, nekem ez a véleményem. Egyértelmű. Én mindig azt mondom, hogy Gyurcsányék és Demszkijék, illetve Kuncijék termelik ki a mi hazai szélsőjobbunkat, sajnos. Tehát elsősorban például nem a nácizással egyébként, meg az antiszemitázással, azzal nagyon jó lehet szélsőséget gyártani. Igen. Tehát olyan emberekből, akiknek eszükbe nem lenne szélsőséges. Tehát az, hogy van 1000 ember, aki kővel dobál, az nem jelenti azt, hogy mindenki így gondolja, hogy így kell, de azt jelenti, hogy már ilyen sokan vannak, vagy hát lehet, hogy ez nem is sok, hát egyébként európai összhangban. Ki jött a víz alól a jéghegy. Így van. Sziasztok! Lehet, hogy Demszki van a szabadság híd turulján? Ennyire megviselték a 15. események? Le van zárva a híd. A 25-30 évvel ezelőtti Demszki, írja SMS írónk, az első sorban dobálta volna mai önmagát. Ez az érdekes, hogy Dembskivel kapcsolatban nektek még nem jutott eszetekbe, hogy olyan, mint Anakin Skywalker, akiből Darth Vader lett? Tehát, hogy ő... Gergényre jutott eszembe, de csak pusztán a... De miért Gergény, mikor volt a Gergény Anakin Skywalker? Gergény úgy néz ki, mint amikor levették a maszkot, de az egész más. Ő az, akivé Dembski válni szeretne. Nagyon élvezem a társaságotokat, meg a reggeli műsor is óriási volt, de nem tudjátok véletlenül, hogy mi van a Fialával? Már kezdek aggódni érte, írja Erzsi, miért nem volt ma reggel Fiala? Nem tudok. Én se tudom, hogy mi van. Nem hallgatom. Én nem tudom, mert én úgy tudtam, hogy ma reggel már Fiala lesz, én nem is értem. Egy rakás ürülék is többet ér, mint a politikusaink. Március 15 volt az egyetlen normálisnak tűnő ünnep, ma már miattuk kirándulós húsvét. De mikor lesz a locsolkodás az utcán? Igen. Ja, és az az érdekes, hogy sárga víz lesz. Hogy húsvétkor te tojással dobálsz, és meglocsolnak. Könnyűvel fognak locsolni. Igen, vízágyúval locsolnak. Ez csodálatos lesz. Könnyűvel helyett ilyen finomra porlasztott kölni lesz, és illatozik a város. Csodálatos. Demszki eljöhetett volna a békejelre szónoklatot tartani, Váradi kollégához jó volt hallgatni, ahogy valaki nem a hatalmat féltve beszél. Innen is gratulálok neki. Köszönjük Váradi kollega nevében, reméljük, hogy lesz alkalma még a héten neki ezt személyesen is megköszönni. Sziasztok, a Petőfi szobornál kint lévő rendőrök is azt mondták, azért nem lépnek közbe, mert ez Demszki megérdemli. Az az erős, amikor az embert védők, azok ugye már odáig. Hát én engem nem lep meg, egyébként biztos vagyok benne, hogy a rendőrök között is számosan, hogy kétharmada lehet ott is az embereknek, nem különösebben élvezi ezt a helyzetet. Hát meg akik úgy azért érzik, hogy annak idején őket miért verték olyan nagyon el, mondjuk a TV Ostromnál. Tehát akik úgy tudják, hogy politikai játszmáknak lettek így a. Hát igen, hogy miért nem jöttek a haverok segíteni nekik. Tényleg arra tudtok magyarázatot adni nekem, hogy ki és miért, hogyan tette Demszkit polgármesterré? Én megmondom, hogy miért lett Demszki egyébként, és miért ennyire népszerű. Egyébként azért, mert az ő személyében testesült meg az a fajta érthetetlen, valójában tényleg érthetetlen módon feldúzasztott liberális öntudat, amelyik azt mondta, hogy nem érdekel, hogyha tönkreteszi a várost, nem érdekel, hogyha tele van a város kutyaszarral, tele van kátyúval, nem érdekel, hogyha a város legszebb történelmi tereit vas és acélépítményekkel csúfítja el, ez a város akkor sem lesz sem az MSZP-é, sem a Fideszé. Ez akkor sem teszik rá a kezüket. Már a parlament az övék, már az országra rátették a kezüket. De ez az ország marad ezé a, hát hogy is mondjam, legalábbis tőlük független figurái. Mert ez a Demszki az egy valamihez mindig nagyon értett, hogy politikailag mindig jól kalibrálja magát. Tehát azért kőkemény beszólásai tűnik, voltak már ezen a 17, hát most kisiklott ez a vonat is, mintha csak a kombinót látnánk. Szóval, hogy mintha ez alatt a 17 év alatt azért nagyon sokszor volt az, hogy hogy Orbán Viktorral keresztes háborút folytatott a 4-es metróért, amit azóta de is olyan is volt, hogy olyan SZDSZ-t akart, amelyik nem ebben a dogmatikus vonalban mozog, hanem képes mondjuk konzervatív politikával is párbeszédet folytatni. Igen, nem is ő maga képtelen. Na jó, de az SZDSZ-en belül buktatták meg, ezt sem szabad elfelejteni. De még hozzá azok a cimborái, akik még mindig bent vannak az SZDSZ-ben. Mennyire a cimborái azok? Tehát, hogy ez is csak egy politikai érdekházasság kvázi. Kell az SZDSZ-nek egy főpolgármester. Hát igen, de most de egyébként kőkemény beszólásai voltak az MSZP-nek. Kőkeményen tudott fellépni az MSZP-vel. Ő tényleg elég harcos, ilyen antikommunista volt, úgymond. Hát igen, ezt ő nagyon-nagyon ügyesen játszotta, és ez egy politikai, egyébként, és most kezd lassan ráébredni a társadalom, hogy mekkora félreértés volt politikai döntést hozni egy főpolgármesteri tisztségről. Nem tudhatjuk, milyen lenne ez a város tarlossal, mert azért őt se nevezzük ki szentnek mindjárt. Miért Tarlosról beszélünk? Barsi népataki a telkáról. Latorcairól. Vagy miért nem beszélünk az olimpiai bizottságos csávóról? Schmidt párról. Tehát, sőt, barátjátok. Ha nem Demszki, akkor miért olyan egyértelmű asszociáció Tarlós? Mert Tarlós volt, aki 1%-kal maradt. Ez egyetlen valós alternatíva. De hányszor volt az, hogy állított egyet az MSZP is, meg egyet a Fidesz is, a kampányba mind a kettő kétszer annyi pénzt tolt bele, mint a Demszki, és a Demszki röhögve verte le a kettőt együtt. Jó, mert ez a város alapjaiban liberális város, ez mindig is az lesz szerintem. Igen, csak ez egy politikai döntés. Csak hogy ma már nem liberális. Demszky nem liberális, igen. Mert kitüntette a ezért nem nyer még ezután már. Igen. És, most és már nem lesz többet polgármester, de egyébként ez egyébként így lesz. De, tehát, hogy mersz te ilyen kijelentést tenni, ilyen biztos képpel ezt magyaráz meg nekem. Ebben fogom. Az országban. Jó, igazad van. Nem lesz. Én még kimerem jelenteni, hogy a 2010-es választáson nem Gyurcsány lesz azután a miniszterelnök, nem ő fogja megnyerni. Hát én nagyon remélem. Figyelj, én minden este erre Beghely-Kenyi vád, de ez nem jelent semmit. Te kimered ezt ebben az országban. Figyelj, ha ez a nép elfelejti ezt, amit kapott, akkor megérdemli, hogy Gyurcsány legyen újra miniszterelnök. Én csak egy valamit, én egyetlen egy lehetőséget látok arra, hogy Gyurcsány 2010-ben újra miniszterelnöki. Ha helyreáll a gazdaság, aminek zéró esélye. Nem, én nem ezt. Én akkor megbocsájtok neki. Én egyetlen egy esetben látom annak a lehetőségét, hogy ő miniszterelnöki megbízatást kapjon 2010-es választásokon, hogyha az ellenjelöltjét Orbán Viktornak fogják hívni, akkor még bármi lehet. De nekem az intuícióm azt súgja, hogy ez nem így lesz. Fogják hívni. Szerintem nem ő lesz az ellenjelölt. Nem, hát jó, szerintem hát, a Gyurcsány autójában nem látjuk a féket, pedig keresünk egy ideje. Az Orbániban te találod? Bárhol? Nem, de azért lehet látni apró mozgásokat, meg a két oldal átszólásaiból, mondjuk, hogy hova ültették a Pokornit a Kossuth-díj kiosztásnál, stb. Vannak ilyen finom jelek arra, hogy azért a Fideszben vannak erős emberek. Erős emberek, akik lehetnének pártvezetők minden további nélkül. Azon kívül pedig azt gondolom, hogy bár most a Gyurcsány mindent magához vett, de szerintem az MSZP sem egy intakt rendszer, tehát az bármikor szétesett az a konglomerátum, és akkor viszont nincsen Gyurcsány Ferenc. Tehát én szerintem nekem az intuícióm az súgja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezek ketten párbajozni fognak. Az biztos, hogy nagyon jó lenne, ha nem tennék. Tehát. Az a probléma, hogy mi magunk hárman is, vagy sem tudunk kimozdulni abból a paradigmából, hogy MSZP vagy Fidesz. Tehát, hogy gyakorlatilag annyira meg vagyunk vezetve, hogy azt gondoljuk, hogy ezek közül kell választani. Holott ezek közül tilos választani. Nekem tök mindegy, hogy a Fideszben kikerül Orbán Viktor helyére az a párt úgy, ahogy van bizonyított. De mondjuk egy Fodor Gáboros SZDSZ-re én tudnék szavazni. Én is tudnék rájuk szavazni, de olyan viszont nem lesz. Tehát a Fodor Gáboros SZDSZ az nem lesz, hiszen Kókás SZDSZ lesz, ez tök nyilvánvaló. Van itt egy nagyon-nagyon egyértelmű és nagyon-nagyon pontos magyarázat arra, hogy miért Demszky. Demszky minden nagymama kedvenc gavallérja. Ez sikere titka, és ez nagyon itt van. Tehát az, ahogyan a Demszky, hogyha valaki valahol a városban, volt neki egy ilyen kampánystábja, amelyik azt nyomozta, hogy hol nem tudja valaki kifizetni a lakbért, vagy hol van csőtörés, vagy valami. Hát, a vidékről följöttek bérlete, ismerik. Igen, és akkor Demszky mindjárt a liberálisok házában üldögélt, és jöttek oda hozzá, de egyébként láttam ilyen felvételt, oda sorban álltak az emberek, oda járultak, és mondták, hogy szelel a Spice-nak az ajtaja, és akkor mondta, hogy semmi gond. De ez a 17 év alatt is így történt, tehát már aznap este ott volt, kint volt természetesen az összes sajtónak, az összes médiumnak, az összes újságírója, a fotoriporterek, a kamerák kint, minden, és akkor Demszky előadta, hogy ez ilyesmi többet nem fog előfordulni, már is intézkedtem, itt a csövet megfogják. Itt egyébként láttam, hogy az volt a probléma, hogy a cső ott, és akkor így de látszott, hogy aggódik, látszott, hogy így szűrőbb is átlátja a problémát. Igen. Na most, mielőtt még leragadnánk Demszkynél, Gyurcsány Ferenc is mondott beszédet, ugyan nem az utcán, mert szerintem azt egyébként jó eséllyel nem élte volna túl, hanem ő elvonult, mégpedig a művészetek palotája. Egy erődítménybe. A légtérzárlat is volt. És tengeralattjárok vigyáztak a Dunából. Igen, tehát ő elvonult abba a csodálatos épületbe. Kulturális mazsinó. Ami megérdemli, hogy művészetek palotájának. Ez igen, is egy erődítmény. Annyira olyan, mint a művészetek Magyarországon. Tehát a palota is olyan, mint a művészetek. De egyébként önmagában az, hogy a művészeteknek palotát építenek, szerintem már ott hibázik valami. Tehát, hogy erre kényszerül. Ez egy rossz név, ebben teljesen igazad van. Egy SMS író, aki emlékeztet minket kötelezettségeinkre. Jó a műsor, fiúk, mit szóltoktok az Orbán beszédéhez? Én végig röhögtem az egészet. A műsor második felében, mégpedig a 7-től 7:30 aktuális Kergem felében rész. Fogunk 100% Orbán. 100% Orbán annak érdekében, hogy a nemzet nagy tanítómesteréhez, hogy a nemzet igazi nagy megváltó karakteréhez tudjuk mérni magunkat, vagy legalábbis a véleményünket. De előtte ejtsünk szót a miniszterelnökről is. Hát azt mondtad, bejátszó egy-két sort egy bejátszó a bizalombeszédből, ugye? Igen, a bizalombeszéd. Gyurcsány bizalombeszéde, aki a bizalom mértékét oly hihetetlen mértékben gyakorolja. Hogy és sóhajtozik közben. Ahogy még Csányi Sándor sem. Hogy a művészetek palotájában adta elő magát, mégpedig ilyen. Hisz a teremtésben a teremtés csodájában, vagy talán magában a teremtőben. Hiszed, hogy Jézus értünk szenvedett, hiszed a Szent Háromságban, vagy Mózes gyermekének tartod magad? Esetleg azt gondolod, hogy nincs különb és nincs fensőségesebb, mint te magad és maga az ember? Bárhogy is van. Összetartozunk. Megingathatatlanul hihetsz hagyományosnak gondolt férfi-női szerepekben, a család semmi mással nem pótolható összetartó erejében, vagy férfiként férfi, nőként nő szerelmére vágysz, ezzel együtt is összetartozunk. Imádod kurtágot, vagy bevallod magadnak, hogy ki nem állhatod, sőt, nem is érted? Neked Katona Klári, vagy az Ijesztő nevű tankcsapdák együttes a legnagyobb zenei élmény. De összetartozunk. Olvasod a Magyar Narancsot, az Élet és Irodalmat, várod a Heti Választ, elindulsz kormány ellen tüntetni, bár tartod a törvényt, vagy épp ellenkezőleg, szurkolsz a kormánynak, legyen ilyen vagy amolyan, összetartozunk. Hát köszönöm szépen ezt, hogy most ezt kellett hallanom, hogy összetartozunk. Tehát a tiszta politikai gics példájával találkoztam. De ez komolyan gondolta ez az ember, amit itt előadott? Tehát, hogy bizonyos embereknek az identitását, a Ijesztő nevű tankcsapdák együttes... Tankcsapda. Ilyen... Nem, a miniszterelnök azt mondja, hogy a tankcsapdák. Tehát, hogy így... Aki még valószínűleg soha nem hallott ezt a zenekar, de nagyon meghiteles volt. De lehetséges, hogy a ragozással van problémája a miniszterelnöknek, vagy ezzel a toldalékozással, tehát nem is elkurtuk, hanem ő elkurta valójában. Tehát lehetséges, hogy... Igen, meg egy tankcsapda, nem tankcsapda. Jó, azért a királyi többes megengedett az ő számára. Szóval, hogy ő tényleg azt gondolja, hogy az ember, bizonyos emberek identitásának az alapköve az Jézus Krisztus, a megváltás és a teremtés, másoké pedig Katona Klári. Tehát, hogy tankcsapdák. És a Ijesztő nevű tankcsapdák együttes. És annak ellenére összetartozott, tehát hogy ő komolyan azt gondolja, hogy a Jézus alternatívája egy ember életében Katona Klári. Tehát ragaszkodjunk a szöveghez, a kurtággal állt szemben Katona Klári. Kurtág Györggyel állt szemben. Nem el Kurtág, hanem... Kurtág Györggyel szemben, tehát a... Nem, hát ők voltak azok, akik modern zeneszerző, nem? De a modern zeneszerzővel szemben sorolta föl. Van egy ilyen, hogy Kurtág? Persze, hogy ne a leghíresebb magyar modern zeneszerző. Ja, 4 éven keresztül zajlott itt a Medgyes és Gyurcsány kormány idején Kurtág. Úgyhogy ez a párhuzam így szólt. Egyébként szerintem az összes példa légből kapott volt az egész, én láttam ezt a beszédet. Mi volt az alternatívája? Azt hiszem a háromságtagadók, de már nem figyeltem. De a háromságtagadók is keresztények. De Krisztus nem tekintik Istennek, de azért ez fontos. De megváltoznak tekintik. Nem tudom, hogy fontos ez. Nem menjünk bele, mert nagyon sokféle változata van a háromságtagadásnak is, de ott azért elhangzott az a liberális ateista, vagy legalábbis közömbös ember, aki az ember tekinti a legfontosabbnak, és így tovább. Tehát itt ez egy nagyon szépen, szimmetrikusan felépített beszéd volt. Olyan volt, mint egy rossz szobor, amiben semmi aszimmetria, semmi grotesz, semmi érdekes nincsen, ez egy gicses, nyúlós, demagóg beszéd volt. Egyébként ugye a legérdekesebb részről még nem hallottunk, ahol a bizalomról szól, ami az ő szájából már komikus. Rábíztuk a javainkat, ő pedig elherdálta őket. Ez egy gyenge, rosszul megért beszéd volt. De olyan jó, kellemesen gyurcsányi stílusban egyébként. Nem tudom, hogy ezt nem találod, de aszimmetrikusnak, hogy Magyar Narancs, Élet és Irodalom, Heti Választ, az azért nem az igazi. Jó, de nem kell állandóan a fejét is mindig azt hiszem jobb oldalra veti, és nem balra állandóan. Tehát van aszimmetria mozgásában is, de alapvetően ez egy kerekle polírozott gicses beszéd volt, és az, ahogyan ez megtörtént, tehát ott a Művészetek Palotájában, rendőrkordon mögött, helikopterőrzéssel, üres padok előtt, csak baráti újságírók előtt, csak baráti meghívókat előtt, hát ők összetartoznak, vagy a Gyurcsány összetartozik magával, vagy nem tudom, miről beszél. Vagy teljesen cinikus a pasas, vagy teljesen nem normális, és nem érti meg, hogy az, hogy ő nem mondott le az összedi beszéd után, az éppen a demokrácia legfontosabb intézményét, a bizalmat támadta meg, és ő az, aki ma Magyarországon a legkevésbé beszélt közbizalomról, mert ez lesz majd egyébként a beszéd. Éppen ezért beszél róla, tehát ez a csodálatos a Gyurcsányi figurában, hogy ő az, aki minden határon túl tud menni. Én nem tudtam elképzelni ilyen embert egyébként. És hozzá hosszasan sóhajtozott, tehát ez volt a legszebb az egészben, vagy a őszintességgel a sóhajtozás, vagy az egész. borzasztó. Hova helyezték szerintetek a súgógépet, vagy betanulta a szöveget? Nem, ehhez ért egyébként, tehát az vitathatatlan, hogy és különösen az azonnali válaszok időszakában a parlamentben nagyon jól riposztozik, tehát ő ehhez ért. Én azt gondolom, színésznek kellett volna mennie. Nem, miért gondolt, hogy nem színésznek? Nem, igazából nem, mert ez a baj, hogy színésznek szörnyű. Jó, de vannak ilyen hagyományosabb helyek, ahol a színészi pálya adekváltabb, szerintem. Mint például a Művészetek Palotája? Jó, ebben igazad van, tényleg. Az a baj, szerintem színésznek nagyon ripacs. Tehát az, de hát ez egy karakter színész, úgy hívják, tehát van ilyen. Jó, de ezt jól játsza. Jó, hát igen, de ezt az egy szerepet. A ripacsot. Igen, meg a miniszterelnököt, aki nem mond le. Politikai hazárdört. Ki ez az alkoholista, akit bejátszottatok? Nálunk a hatos kocsmában vannak hasonló fazonok. Ja, ez a Gyurcsány Ferenc, elkúrtam, írja az SMS író. Ez egy pszichopata, írja a másik SMS író. Szégyen, hogyan jutott el Jézustól magáig? Gicsmen, üdv, írja primátus. Ez a pali beteg, írja a harmadik SMS író. Az, hogy hogyan jutott Jézustól el magáig, abban semmi meglepő nincsen, mert szereti magát a szétszentséget, szerintem minden este tükör előtt gyakorolt. Tehát ez látszik rajta. Miért gondolna mást Fletó, amikor a kampány is bizonyította, hogy a Mónika Show szintjét alulmulni politikailag jövedelmező, írja Kobre? Ez egy teljesen jogos észrevétel volt, itt naivak voltunk egy picit. 3-4 évvel ezelőtt még annak örült, hogy visszaadta a baloldal hitét az egész ország kormányzása helyett. Feles legutóbbira esküdött fel, írja az Oka. Maradjunk a nem normálisnál, írja Tamás. Az az érdekes, hogy én újra fel kell, hogy idézzem ennek a beszédnek azt a pontját, amikor ismerteti velünk a baloldali identitás alapköveit és a jobboldali identitás alapköveit. És a jobboldali identitás alapkövének Jézus Krisztust találta meg, a teremtést találta meg, a baloldali identitás talán alapkövének. Talán a teremtőt is. Igen, talán a teremtőt, ebben még nem volt biztos, tehát talán a teremtőt. A baloldali identitás alapköve pedig nem más. Mi a baloldali identitás alapköve? A tankcsapdák együtt, az Riasztó nevű tankcsapdák együttes, Katona Klári. Tehát hogy ez az érdekes, hogy ő így tekint egy baloldali emberre, mint aki, hát a jobboldalinál Jézus az, aki, tehát most én csak arra tudok hivatkozni, akiket sorolt, akiket említett. Jézus, baloldaliak esetében viszont az Riasztó nevű tankcsapdák együttes. Tehát, hogy olyan mi, tehát ez viszont tudod mit jelent? Hogy mélységesen lenézi a baloldali embereket. Mélységesen megveti. Nem akarok ebbe vitatkozni, de a párhuzam megint nem jó, mert amikor Kurtágról, Katona Kláriról és a tankcsapda nevű zenekarról beszélt, akkor ott másfajta szembeállítás volt. De ott a modern, Jézussal. Ott a modern. De Mária, de kitállított szembe a Jézussal. Senkit. Azt mondjad, mert Jézussal, mert hogyha ő Jézussal szembeállítja, hát az ateista embert. Azt hiszem, igen. De Mária, volt egy olyan, hogy magadat tekinted, az ember tekinted a legnagyszerűbbnek, vagy valami ilyesmi. Tehát Mária, ezek a párhuzamok. Szerintem megmondom őszintén, hogy Gyurcsány Ferenctől várjuk el azt, hogy teológiai kérdéseket. Kár ezen az emberen ennyit rágódni, én az SMS írókkal értek egyet, akiknek ugye a nagy többségének a szavaiból azt lehet kiolvasni, hogy ez az ember őrült, vagy beteg, vagy akármi. Szerintem ne beszéljünk annyit az beteg elméjének zavaros mondataival. De egy kicsit még bejátszhatnám, mert minden sora csöpögött a gyönyörűségtől. Azt a bizalmat, azt mindenképpen. A bizalmat ki kéne valahogy keresnünk, mert az a pont volt, amikor könycsepp szökött a szememben, nem? Azt gondoltam, hogy ha most nem volnék aszmás és bírnám a könygázt, és ott volnék a közelbe, akkor valami olyat tennék, amit egyébként én nem szoktam, és általában a higgadtabb emberek nem szoktak, de ezt pofátlanságnak hívják. Én azt gondolom, hogy ezt pofátlanságnak hívják. Bőrfejűeknek, szélsőségeseknek, szélső jobboldaliaknak minősítették a Budapestről tudósító világhírügynökségek. Azokat a tüntetőket, akik csütörtökön az esti órákban összecsaptak a rendfenntartó erőkkel. A hírügynökségek részletesen beszámoltak a csütörtök késő esti összetűzésekről, többek között megemlítve, hogy a rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a Hevenyészet utcai barikádokat felállító, szemetes kukákat felgyújtó tömeg feloszlatására. Az AP szerint sokkal nagyobb tömeg vett részt a Fidesz ünnepi megemlékezésén, mint egyesek várták azután, hogy a kormány arra figyelmeztetett, hogy szélsőségesek a csütörtöki rendezvények bomlasztására készülnek. A Reuters 100 000-re tette az ellenzéki rendezvény résztvevőinek számát, és azt írta, hogy radikális csoportok is voltak a Fidesz nagy gyűlésén. A Reuters úgy vélte, hogy a csütörtöki volt a legnépesebb ellenzéki rendezvény a Gyurcsány Ferenc hatalomból való kiszorítását célzó, a múlt év végén kezdett kampány óta. Az osztrák lapok közül a Liberális Der Standard súlyos rendzavarások Budapesten címmel az első oldalán jelentetett meg fényképet egy füstölgő utcai torlaszról. A Független Kurier egy olyan fényképpel illusztrálta beszámolóját, amilyen hat náci karlendítéssel pózoló sálakkal és kendőkkel eltakart arcú fiatal látható. A Die Presse konzervatív napilap szerint már délután megmutatkozott, hogy mennyire feszült a helyzet, amikor Demszky Gábor budapesti főpolgármester esernyők védelmében tudta csak elmondani ünnepi beszédét. A cikk szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jól tudta, hogy rá is hasonló paradicsom és tojáseső zúdulna, így ünnepi beszédét nem a nyilvánosság előtt mondta el. A tudósító véleménye szerint a széles nyilvánosság rezignáltsága reagál a politika polarizáltságára. Az összetartozás érzése hiányzott Magyarországon a nemzeti ünnepen, nem volt igazán jó érzés e napon magyarnak lenni. Ez a gondolat jelent meg pénteken a romániai magyar sajtó hasábjain. Az Új Magyar Szó munkatársa Solyom László Erdély útjának tükrében értékelte a budapesti eseményeket, és emlékeztetett arról, hogy Temfli József katolikus megyés püspök azt mondta a magyar államfőnek, hogy ezzel a látogatásával sikerült helyrehozni a december 5-i népszavazás kedvezőtlen hatását. Az 1948-49-es magyar forradalomra való megemlékezések csütörtökön Budapesten kormányellenes tüntetésekbe torkolottak, és a kirobbant rendzavarások beárnyékolták a nemzeti ünnepet, mutat rá a pénteki cseh sajtó, amely saját kommentárok nélkül terjedelmes beszámolókban foglalkozott a magyarországi eseményekkel. A Hospodászki Novin című gazdasági és politikai napilap ugyanakkor Magyarország a megmentőjére vár cím alatt egész oldalas elemzésben foglalkozott a magyarországi belpolitikai és gazdasági helyzettel. Érdekes az, hogy a külföldi sajtó nagy része az ugye azt mondja, hogy ez szélső jobb oldal erős, radikális csoportok, és hogy egyáltalán milyen borzalmas ez az egész, amit nálunk zajlik, hogy én úgy látom, hogy ezt akarják látni. Hát persze, nem azt akarják látni, amiről beszéltünk, hogy az indikátora valaminek, tehát még véletlenül se írnak arról, hogy miért... Hogy ez kikúrta el, tehát hogy miért jutottunk ide. A másik az, hogy Kardos Gábor mondta azt, hogy beszélt francia tévésekkel, akik azt mondták neki, hogy őket úgy küldték Magyarországra, hogy tudósítsanak a szélső jobbról. És mondta, hogy ez eleve egy probléma, hogy megérkeznek, és nekik az a dolguk, hogy erről csináljanak riportot. És akkor mondta, hogy így mutatta nekik, hogy figyelj, itt van 5000 ember, ez ennyi szélsőjobbos van Prágában, van Pozsonyban, Berlinben 10-szer ennyi van, persze, Párizsban 10-szer ennyi van, ez szerintetek sok. Egyébként annak az 5000 embernek is, akit nevezünk most szélsőségesnek, vagy nevezünk szélsőjobbosnak. Ne, nevezünk szélsőségesnek, mert van ezek között kőkeményen kommunista, aki közben hát, Árpádszáv a zászlót legelt, mert hogy nem tudja, hogy amiről beszél, az kommunista. De a másik az, hogy mi magunk is ott voltunk az utcán, én nem vagyok szélsőjobbos, úgyhogy az már eleve egy probléma, hogy az egész tömeget így egybemossák, de azon belül is ott volt mondjuk 5000 ember, vagy 3000, 200 ember volt, amit megfigyeltem, körülbelül akik úgy aktívan gyújtogattak. Tehát ez az egész egy vicc, hogy itt mennyi szélsőséges van. Bunda Peti írja, Robi, tájékozódjál, a tankcsapda, szuperbanda, jó a szöveg, jó a zene, először hallgasd meg, írja Bunda Peti. Miért? Volt egy rossz szavam a tankcsapdára? Nem, azt mondtad, hogy lenézi a miniszterelnök az embereket, hogyha a tankcsapda hallgatásra nem jó, azért Jézussal ne állítsuk hasonló paralel szintre a tankcsapdát, és ismertessük meg a tisztelt miniszterelnökkel a Tankcsapdák nevű riasztó zenekart annak érdekében, játszom, hogy a jövőben akár a nevét megismerje, vagy akár a zenéjét. Gyere, mondd el, mi a baj, bébé, én figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem verlek át. Ha belekezdtél, hát folytasd tovább. Ha akarod, suttoghatsz, nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek is, segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. mutat a múltra. A dolgok jönnek, aztán mennek hirtelen, és néha elvisznek magukkal arra az útra, ahol az érzelmek laknak, nem az értelem. Gyere, ne félj tőlem, én jól tudom, mi bánt. Néha mindenki elkövet néhány hibát, de ha magadban nézel és azt látod, hívet tiszta, akkor jó az út, ami jársz, és többé ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Gyere, mondd el, mi a baj, bébén, figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Szóval valahol ott fejeztük be a hírek előtt, hogy az utcai zavargások, hogy ez a szélső jobb előrenyomulás, stb. Amivel én nem értek egyet, meg vannak még egy páran, hogy ez nem egy olyan komoly tényező. Európai szinten nem olyan nagy tétel az, ami nálunk zajlott. Hogyha az ember járt külföldön és részt vett ilyen demonstrációkon, különféle apropóból, tök mindegy, hogy azok éppen miért, akkor láthatta, hogy nyugaton ennek bevett hagyománya van, hogy bizony időnként kicsit elfajulnak ezek a demonstrációk, és iszonyatos tombolás, pusztítás tud végbe menni egyébként teljesen kulturált nyugati demokratikus államokban. És akár a szélső jobb részvételen nélkül, ugyanis nagyon például radikális baloldali mozgalmak, az alternatív globalizáció mozgalmak és a rendőrség összecsapásai szeptember 11 előtt, azok egy kicsit nagyobb szabású bulik voltak. Igen, és nem kifejezetten szélső jobbos jellegű. Sőt, általában Európában egyébként nagyon erős baloldali színezete van az ilyen akcióknak. A legutóbbi, amire utaltatok, ez a koppenhágai, amikor a foglalt házat próbáltak kiüríteni a rendőrség, azt hiszem 300 embert tartóztattak le, ott aztán minden lángolt, tehát a millió Molotov koktél. Vagy én voltam Athénben szociális fórumon, az egy teljesen békés felvonulásnak indult 100 000 emberrel, a vége az lett, hogy rendőrautók lángoltak, bankok lángoltak, és kirakatok voltak bezúzva töménytelen mennyiségben, a parlamentet megtámadták, térfigyelőkamerákat téptek le. Ja igen, és a görögöknél rendszeres, körülbelül évente 2-3-szor nagyon elverik a rendőröket, és ott ez bele van kódolva a rendszerbe. Tehát ez nem egy különleges akció. Szerintem innentől itt is bele lesz kódolva a rendszerbe. Egyébként ott máshogy is viselkednek a rendőrök, tehát kemények, látható látod, hogy kemények is nem viccelnek, de lényegesen visszafogottabbak, pont azért, mert őket már néhányszor helyben hagyták, ők valahogy úgy érzik, hogy körülbelül mik a játékszabályok. Néhány SMS mielőtt még rátérnénk az Orbán beszédre. Már nagyon várjuk. Ez az összödi beszéd, a ti buta rögeszmétek, ha nem tudtok tovább lépni, nem hamarabb, is akarunk. Hamarabb eljár felettetek az idő, mint Gyurcsány felett, írja az SMS író, és nagyon tipikus gondolkodás, és nagyon fontos, hogy reagáljunk rá. És mindig el kell mondani, hogy az összödi beszédnél kezdődtek. Az összödi beszéd az ősbűn. Tehát ez olyan, mintha tehát ez az egész válság, mind az összödi beszédből indul ki. Pontosabban akkor derült ki. A kezdet és az összödi beszédből, valamiből, ami az összödi beszédből derült ki a számunkra. Tehát az a kezdet és a vég. Világos, hogy nem a Bibliában teremtették a világot, meg nem a Bibliában született meg Jézus, nem a Bibliában mondta el Jézus a hegyi beszédet, nem a Bibliában feszítették el, nem a Bibliában támadt föl, tehát onnan származik ez a tudás. Ezért azok, akik a Bibliát forgatják, azok a Bibliából merítik ezt a tudást. Na most mi ennek a politikai rendszernek a válságát, a gyalázatát, mind az összedi beszédből merítjük. Számunkra az a Biblia, ha érthető. Így van, és egyébként részletes is volt a beszéd, tehát nagyon sok érdekes összefüggés ma is releváns, nem csak maga a tény, hogy akkor kezdődött a balhé, hanem amit akkor Fleton mondott, azokra oda kell figyelni szerintem. Szerintem abban csúcsosodott ki a teljes rendszerváltás utáni Magyarország válsága, teljes válsága. Egyébként nem csak az országé, mert érdekes megfigyelni, hogy az egész posztkommunista régióban bajok vannak, nálunk most éppen ilyen formában, de nehogy azt gondoljuk, hogy Szlovákiában mondjuk egy Jan Szlotával a helyzet sokkal jobb volna. Tehát nem gondoljuk egy pillanatig se, sőt. Szóval szerintem ott csúcsosodott ki, és igazából minden más, ami utána jött, az már viszont tényleg annak a következménye, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát ez megkerülhetetlen. Ezt szeretné a Gyurcsány, hogy hagyjuk figyelmen kívül, de ezt nem fogjuk megtenni. Amíg azt nem oldjuk meg, amíg azt a fekét nem vágjuk ki, vagy nem nyomjuk ki ezt a gennyes kelést, addig sajnos nem lesz ebben az országban az embereknek hite a demokráciában. De egyébként ez, hogy mondjam, tehát az összöd az nem egy olyan dolog, amin túl lehet lépni. Így van, ez világos. Ami ott történt, annak következménye kell, hogy legyen, hogy helyre álljon Magyarországon a közbizalom meg a demokráciába vetett hit. Nem a demokrácia. Attól nem lesz demokrácia, ha Gyurcsány lemond. Félreértés ne essék. De a hit az egyáltalán a minimális hit, a minimális illúzió. Ez a halványk a gyertyalány. Na igen, talán. Most erről van szó, hogy ami összödön történt, az valahogy, minthogyha kizökkentette volna a történelmi időt a kerekéből, és azóta is összödön vagyunk, azóta is összödön toporgunk, azon nem léptünk túl. Azt mondjátok, hogy jó lenne, ha már túllépnénk az összödi beszéden. Dehogy hát, lenne, hogy lehetne túllépni az összödi beszéden, mikor a magyar politika azóta sem lépett túl az összödi beszéden, ezt az utcai zavargások, az egész magyar politikai rendszernek a válsága bizonyítja minden nap. Nagyon fontos dolog, amit egyébként a Gyurcsány beszédével kapcsolatban nem azt a részletet játszottuk be, mindenképpen el lehet mondani, hogy miért abszurd, és miért mondtam azt ilyen csúnyán, hogy pofátlanság, hogyha ő beszél a közbizalomról. A demokráciának van egy olyan intézménye, amit nem lehet az alkotmányban elolvasni, vagy nem lehet megnézni táblákon, épületeken, ez a bizalom. Ez egy közintézmény. A demokrácia akkor, hogyha a szimbolikus vezetők nem szavahihetőek, akik nyíltan bevallják a hazugságot, pontosabban nem így történt, kiderült, hogy hazudik, aztán elismerte, legyünk pontosak, és ezután azt a szimbolikus gesztust nem teszi meg, éppen a bizalom érdekében, hogy lemond a köztársaság elnök felé, aki esetleg azt mondta volna, hogy Fleton nem fogadom el, így történt például Romano Prodival egy-két hete, hogy a külpolitikája miatt megbukott a kormánya, leszavazták a külügyminiszterét. Én azt hiszem, hogy Solyom elfogadta volna. Ezért volna jobb szili. De nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Hadd fejezzem, gyerekek, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a bizalom intézménye így működik a demokráciában. A miniszterelnök hibázott, lemond, vagy beadja a lemondását. Vagy elfogadják, vagy nem fogadják el. Szerintem jobb lett volna egyébként, ha Solyom nem fogadja el, de akkor már helyreáll a dolog azért, mert akkor legalább azt a gesztust a felelős miniszterelnök megtett, hogy belátta a hibáját. Az, hogy bocsánatot kért hébe-hóba, meg egy jobbat balot besózott azért az ellenzéknek, és utána megszavazták az emberei a parlamentben, ez nem bizalom helyreállítás. A bizalom akkor vált volna helyre, ha ő kockáztatta volna a pozícióját, akár tudva azt is, hogy a Solyom esetleg azt mondja, hogy oké, akkor jöhet a Viktor. Ezt a kockázatot... De nem is a Viktor jött volna akkor. Tök mindegy, ki jött volna. Az MSZP jelölt volna egy más. MSZP részéről valami más, de helyreállt volna a közbizalom, hiszen Gyurcsány azt is elmondta Öszödöd, hogy erről az MSZP-ből is csak 17-en tudtak. Tehát abból a 17 emberből, akiknek hát ugye azért lehet sejteni a nevét, tehát azért a Veres Jani, Kóka Jani, tehát azért itt igen, ezt azért lehet sejteni. Ez egy elszólás volt Kóka Janiról, hogy az MSZP-ben van, de jól látod egyébként. Miért? Hol van? Kóka János az SZDSZ-ben, nem az MSZP-ben, de teljesen jogos az elszólásod. Tényleg az SZDSZ-ben? Ez egy SZDSZ-es politikus? A Kóka Jani, igen. De az nem! De, biztos ez? De még biztos. Nem, egy gyurcsányista politikus. Nem, mintha sok különbség volna, de... Nem tudtam, de... Összedolta, mert csak mindegy. Szóval azt írja az SMS, hogy jó lenne túllépni ezen az összödi beszéden. Én azt érzem, hogy a politikai elit meg a majd média, ha lemond a miniszterelnök, politikai akkor elit meg a média, az igyekezett folyton úgy tematizálni a közéletet, ezt a dolgot. Nem csak az egyrészt, de hogy tematizálni a közéletet, hogy most beszéljünk másról, most beszéljünk a költségtérítésről, és akkor egy darabig beszéltünk róla, tök jól eljátszottunk vele, de a háttérben akkor is ott van az, hogy Öszödöt még nem rendeztük, és aztán amikor a költségtérítést úgy érezték, hogy kezdjük megunni, akkor leszaladt a kordont bontani, hogy beszéljünk a kordonról. Csak hogy én nem szeretnék belemenni ebbe a játékba. Én szeretném, hogyha az elejétől szépen mindent sorba vennénk, és először összödgét még zajlik, tehát még nem tudjuk, hogy mi a következménye. És majd ha túl vagyunk Öszödön, akkor megbeszéljük a költségtérítést, akkor megbeszéljük a kordont, sőt, akkor minden összefogás is lesz, együvétartozás is lesz, és közbizalom is lesz. Dodi írja: sziasztok, régóta hallgatlak benneteket, sokszor egyet is értek veletek, mindent tagadtok, de más lehetőséget, más módot, ahogy csinálni kéne, nem kínáltok fel helyette. Vázoljatok fel más megvalósítási módokat, írja Dodi. Kedves Dodi, szándékunkban áll, bármikor megtesszük, vannak konkrét koncepcióink, ennél csak jobban tudnánk csinálni, sőt, otthonainkban, családjaink körében jobban is csináljuk, de nem fosztjuk ki őket, nem lopjuk el a pénzüket, nem költjük el arra, ami nekünk tetszik, továbbá nem hazudozunk egymásnak, és nem szítunk a családban polgárháború. Egy csomó lehetőséget tudunk még mondani, ahogyan nagyban is meg lehetne ezt valósítani, de nem a mai napnak a feladata, ugyanis ma az ünnepre emlékezünk, és itt van még rengeteg sok Orbán, kicsi Orbán bejátszó, amit felszeleteltünk annak érdekében, hogy ízeire szedhessük Orbán Viktort, hozzátéve, hogy nem áll szándékunk tovább lépni Öszödön, nem áll szándékunk túllépni, és miért nem? Mert a semmibe lépnénk. Megnyílna alattunk a nagy semmi, a nagy magyar demokrácia hiátus, és zuhannánk bele a szakadékba. Miért? Mert Öszödön túl, amíg Gyurcsány a miniszterelnök, csak vákumban. Nincs valóság. Igen, mert ha Öszödön túllépünk, akkor valójában lemondunk a demokráciáról, és én nagyon nem szeretnék róla lemondani. Ha nem teszik, amit az elmúlt 5 évben tettek, ma Magyarország sikeres, felszabadult és bizakodó ország lenne. Ma azt mondják a magyar fiataloknak: vesztesek vagytok, fizessetek, vagy menjetek és boldoguljatok máshol. A vállalkozóknak azt mondják: vesztettetek, fizessetek még több adót, vagy húzzátok le a rolót. A gazdáknak azt mondják: ne akarjatok ti versenyre kelni a német, francia, de még a szlovák vagy a lengyel gazdákkal sem. Nem kell nektek föld, nem jár nektek semmi, költözzetek munkanélkülinek a városba. A falvak népének azt mondják: ti rossz helyre születtetek, vesztettetek, nem kell nektek iskola, posta, orvosi rendelő, közlekedés. A dolgozóknak azt mondják: nem kell nektek európai fizetés, jó nektek az ébér is. Jobb, ha meghúzzátok magatokat, mert aztán még az sem lesz. A nyugdíjasoknak azt mondják: hiába építettétek föl az országot, most vesztettetek. Fizessetek többet mindenért, és örüljetek, ha nem kopik fel az állatok. A választópolgároknak azt mondják: vesztesek vagytok. Akkor verünk át titeket, amikor csak akarunk, és ha fölmertek szólalni, akkor szét is veretünk benneteket a ti pénzeteken fönntartott rendőrséggel. Emlékeztek ti arra, amikor az első ilyen beszédet mondta Orbán, az első ilyen jellegűt a TF-en? Megmondjam, hogy miért nem tudja Orbán átlépni azt a láthatatlan kis pókfonálnyi határt, ami a hatalomba segítené őt. Amiatt, mert ő már akkor farkast kiabált, kis egyszeri kisfiú módjára, már ő szokott ilyen példákat felhozni, meg ilyen sztorikkal élni, amikor még a farkas sehol nem volt. És amikor ott van a nagy lompos farkas a farkával, meg a szájában a kosárral, és viszi el mindenünket, akkor Orbán persze kiabál, de már nem hisz neki senki. Vagy legalábbis az országnak az a fele, akiket akkor riogatott. Tehát emlékszünk rá, hogy Orbán, és ez az, amiért Orbán most már hiába mond akármit is. Mert emlékeztek, amikor Medgyessy az összes választási ígéretet megtartotta, amiben egyébként többek között annak köszönhetően tartunk itt. Igen, többek között annak köszönhetően tartunk itt, de az összes létező választási ígéretét megtartotta. Miért? Mert egyrészt a D201-es, vagy 209-es ügy miatt, másrészt meg azért, mert karizmátlan volt ahhoz, meg gyenge figura volt ahhoz, hogy képes legyen arra, hogy megszegje, úgy, ahogy korábban a karizmatikus Horn Gyula, úgy, ahogy korábban a karizmatikus Orbán Viktor, és úgy, ahogy később a karizmatikus Gyurcsány Ferenc a választási ígéreteit. És ezért ezeket betartotta. És az Orbán már akkor teleüvöltötte a magyar közéletet azzal, hogy gyakorlatilag ugyanezt a beszédet, amit most mondott el, már akkor elmondta. És ha ő ezt a retorikát megtartotta volna, megőrizte volna mostanra, most ő lenne a nemzet profétája. De azt vedd észre, hogy minden választás után a vesztes párt, illetve aki éppen megnyerte, az azt mondta, hogy az előző kormány az szörnyen túlköltekezett, és ezért meg azért nem lehet megtartani. A vesztes meg mindig azt mondta, hogy megint szakmailag inkompetens emberek ültek oda. Szóval ez nem azért van, mert Orbán akkor proféta volt, hanem azért, mert ugyanazt nyomta, amit mindenki más az ő helyzetében. Jó, egy dolog nagyon más volt Medgyessyvel. Eddig még az volt, ami normális sajnos a modern demokráciákban, hogy választás előtt a kormány kiköltekezik. A hülyeség ott kezdődött, amikor a választások után is kiköltekezett a kormány. Ez az egyik. A másik. Szerintem nem ez a baj Orbán beszédével. Egyrészt ebben a beszédben sem ez volt a baj, nyilván, hogy későbbi bejátszásokban a kergebirkáról majd elkergeti a kormányt, vagy nem kergeti, majd beszélünk. A baj Orbán Viktorral nem es egyszerűséggel a következő. Kétszer elveszített már egy választás. Demokráciában ez is hitelteleni válásnak a jele. Egy ideig parkolópályán kéne lennie. Orbán kétszer, Orbán négyszer veszített választást Magyarországon az ötből. De egy is elég lett volna. És az a helyzet, hogy én azt gondolom, jó, de az első veszteség után volt parkolópályán, vagy legalábbis akkor még nem volt olyan befolyásos személyiség. Amióta miniszterelnök volt, azóta kétszer vesztett választás. Nem egyszer miniszterelnökként, azóta pedig ugye 2006-ban a preösszött zónának köszönhetően. A minden esetre azt gondolom, hogy a fő baj ez. Tehát egyrészt önmagát is elhasználja azzal, hogy nem ment háttérbe, másrészt pedig ez ugyanaz, mint amikor a miniszterelnöknél a bizalomról beszéltünk. Neki is egész egyszerűen szimbolikus vezetőként, ő szerette magát így hívni egyébként, le kellett volna vonni a következtetéseket és lemondani, aztán visszajöhetett volna. Tehát az ő igazi problémája szerintem ez. A saját környezetében annyira, hogy lemondjon, várjunk. Hogy kiengedje egy pillanatra is a hatalmat a kezéből. Bár újra választották a pártjában, mindig azt se felejtsük el. Tehát ez is demagógia, amikor azt mondják, hogy de hát a pártban van, vagy nincs kihívó, az a párt dolga. Tehát a párt demokrácián belül... Most azt mondta nekünk itt a telefonban, hogy például az MSZP-ben azért nincsen Gyurcsánynak kihívója, mert félnek. Aztán rákérdeztünk erre, akkor egy kicsit úgy mellé beszélt habogott. De te komolyan gondolt, hogy Orbán Viktortól félnek a Fideszben? És miért félnek tőle? Mondja már el. Hatalma van. Miért félnek tőle, mert szeretnének politizálni a jövőben is. Azért félnek tőle. Miért félnek tőle? Milyen eszközei vannak például, amit Illés Zoltánnal csinált, hogy a lista olyan helyére helyezte, hogy a Fidesz választási győzelme esetén se lett volna belőle parlamenti képviselő. De abban a pillanatban, hogy leváltják, mondjuk, akkor már nem helyez sehová senkit. Tehát én ezzel azért nem egészen értek egyet. Részben azt gondolom, hát, hogy le tudják váltani, vagy nem. Hát ugyanez a helyzet egy sztrájkkal. Miért félnek az emberek sztrájkolni, hogyha mindenki kimegy sztrájkolni, nincs ok arra, hogy féljél sztrájkolni, de hogyha nem megfelelő mértékű a szolidaritás, akkor a te fejedet fogják levágni, aki sztrájkot szervez. Magyarországon. És miért lenne másképp a helyzet a Fideszben vagy az MSZP-ben? Normál. Sztrájkot csak sikeresen éri meg szervezni, hogyha sikertelen vagy, akkor elbocsátanak. De most összekevesz dolgokat, tehát Magyarországon nem lehet sztrájkolni. Normális országokban nem kell félni a sztrájkolástól, ahol van szakszervezet, ahol van szakszervezet. Normális országokban nem kell félni önálló politikai platformot alakítani egy pártban. Magyarországon ettől is félni kell. A négy pártból három párt nem indít ellenjelöltet az elnöki címért. Egy pártban van két jelölt, az SZDSZ-ben van két jelölt, tehát ez az, úgy gondolom, hogy ez a legeslegutolsó. Nem mondom azt, hogy demokratikus, azt mondom, hogy plurális maradvány. De utolsó alkalommal indít két jelöltet, én úgy érzem. Ebben az összefüggésben aláírom a dolgot, én azt hittem, hogy elkezdjük azt, ami ugye a magyar médiában általában jellemző, hogy Orbán a diktátor, tehát, és a többiekről nem beszélünk. Nem, most így már világos, hogy ugyanez megy mindenütt. És egyébként meg Orbán Viktor, amikor egy olyan kampányt gyártott 2006-ban, bár a Rogán gyártotta elvileg, de talán mindegy is, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve. Az egy hülyeség. És egy olyan 4 év után, ahol 50%-os közalkalmazotti béremelés volt, ahol a versenyszférában rosszabbul kerestek az emberek, mint a közszférában, a 13. havi nyugdíj volt, meg én nem tudom. Tehát, hogy így tételesen, faktuálisan nem volt igaz, amit Orbán Viktor állított. Tehát ezzel játszotta el gyakorlatilag. Az egy taktikai hiba volt, hát igen, szerintem a Fidesz tudta már azt, ami összödben kiderült, nem gondolom, hogy összöd óta jöttek az rá. Baj, túl szaladtak ezzel, amit te is mondasz, hogy a TFN kezdődött az a beszéd, amit most kellett volna elmondani. Igen, ezek de taktikai hibák. Én egyébként azért haragszom az ellenzéki pártokra, mert szerintem a rossz a kormány, akkor az ellenzéknek kellene a kormányt leváltani, és hogyha az ellenzék tökéletlen, taktikai hibákat követel, és így tovább, az sokkal nagyobb baj, mint hogy most miket mond a fél mondatok. Egy pártvezető. Az a lényeg, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor mondja azt, amit kell mondani. Tehát megvan az időzítésnek is helye. Orbánék korán mondták, és ezért elbukták a választást. Jó, de most úgy csinálunk, mint hogyha ők proféták lettek volna, és lett volna a jövőbe látó szemüveg. Nem, hát érezték, szerintem, figyelj, gazdasági szakemberek ott is vannak, érezték, hogy itt valami nagyon nem stimmel a számokkal. Persze nem lehetett tudni, csak gyanítani. Nem a TFN-ről beszélek, hanem a rosszabbul élünk, mint 4 éve, ez a tavaly. Nem azt állították, hogy gyanús jól élünk, ennek ára lesz. Nem ezt mondták, azt mondták, hogy rosszabbul élünk. Nem, ez egy rossz taktikai hazugság volt. Ezt a hazugságot szívták meg, és szívják maig. Ezt tanítani lehetne, hogyha médiapolitikát akarsz folytatni, akkor csak a pozitív üzenet súlykolásával lehet sikert elérni. A negatív üzenet súlykolása nem sikert. És ezért nem jött be nekik. Hát nem is ezért volt az ezt tanítani kell ma már, ugyanúgy, mint a Nixon-Kennedy beszéd, vagy vita hatásait, ki miért nyert. Aki látta a sót, az a Kennedy tartotta jobbnak, aki hallotta, az pedig a Nixon. Tehát, hogy vannak ilyen média események, ezt tanítani kell, hogy a Fidesz hogy szúrta el ezt a kampányt. A pozitív üzenet szurkolásához jó példa a tavalyi választásokon az MSZP-nek a szlogenje. Igen. Ennyi. Semmi más. Emlékeztek? Ez profi munka MSZP, volt. Igen. De igen, ugyanakkor igen. Végtelenül üres. Tehát profi munka. Hát az a profi politikai üzenet, ami nem jelent semmi. Ők állítottak valamit, az Orbán megtagadott valamit, és az érdekes, hogy bár az emberek mindig panaszkodnak, és az Orbánék erre a magyar néplélekben rejlő nagyon-nagyon komoly depresszió állományra hagyatkoztak a kampányban, végül nem jött be nekik. Miért? Mert egyrészt nem, tehát egyrészt a Kádár Jánost ők Orbán Viktor kezéből nem kajálják meg. Ők a Kádár Jánosságot egyszerűen nem. Az Orbán meg minden pályán gólt akart lőni, konkrétan. Azt gondolta Orbán, hogy nem lehet eléggé lenézni ezt a társadalmat, és le lehetett. Azért nem kajálta meg a nép ezt a negatív üzenetet, hiába játszott a depresszióra, amiért az előbb minket megkritizáltak SMS-ben, hogy mi is mindig elmondjuk, hogy mi rossz, de nem mondjuk el, hogy mi jó. De mi nem vagyunk politikusok, nem közvetítettünk megoldást, és az ebben problémákat tárunk fel, nekünk nem kell kormányprogramot írni. Bocsánat. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard, he's going down to the dirty boulevard. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Mi megtettük, amit a demokrata és alkotmányos ellenzék megtehet. Világossá tettük, csak szavahihető emberekkel érdemes szóba állni. Olyanokkal, akik habár lehetnek ellenfeleink, mégis lehet adni a szavukra. A választó semmibe vételét azonban nem lehet elfogadni. A beköszöntő tavasszal a demokratikus ellenzék meghozta az új többség második győzelmét. Az önkormányzati választás után győzelemre vitte a népszavazás ügyét is. Az annyira szimpatikus lenne, hogyha mondjuk nem ő beszélne saját magáról és minősíteni saját magát, mint szavahihetőt. Tehát, hogy ezt iránk bízná mondjuk. Ő csak legyen szavahihető. Az elég. És egyébként az is érdekes, ahogyan elsajátította ezt a demokratikus ellenzék formulát, ami a rendszerváltás idején volt így kifejezetten így szófordulat, de ezt ő most így magára alkalmazza. De ebben Orbán zseniális egyébként, meg ez az új többség is, tehát ő de most ez már képes olyan pozitív üzenetekre. Jézus, tehát azért vegyük észre, hogy egymástól lopkodják a terepet. Tehát ez pont olyan, mint a Gyurcsányi. Hát mindenkettő zseniális. Igen. Mindenkettő zseniális figura. Kétség nem fér hozzá. Kivívtuk, hogy az emberek szabadon dönthessenek arról, amiről 2006-ban nem dönthettek. Visszaszereztük a jövőről szóló értelmes vita jogát, amitől 2006-ban megfosztották az embereket. Becsüljük meg a népszavazás történelmi lehetőségét. Most nekünk kell döntenünk, mert a mi kórházaink, a mi egészségünk, a mi családunk, a mi gyermekeink tanulása, a mi hazánk földje forog kockán. Mi megtettük, amit a demokratikus ellenzék megtehet. Hát szerintem ez a népszavazás elég csehül áll most ebben a pillanatban, tehát nem tudom, miért ilyen büszke erre a fél sikerre, és még hol van, mire ebből valami lesz, tehát én nem értem egészen, az előbb a szavahihetőségről beszélt, szerintem most azért egy kicsit túl lőtt. Lesznek itt még aggályok ezzel kapcsolatban, minden esetre lesz is népszavazás, Orbán olyan messzire megy el egyébként a következtetéseiben, ami alkotmányosan hát egyszerűen értelmezhetetlen. Már hogyha alkotmányos keretek. Nem, világosan gondolok. Elmondja, hogy kimerített az alkotmányos kereteket, ő már ott nem az alkotmányos keretekről beszél. Igen. Tehát, hogy így Orbánt egyébként ez így soha életében különösebben nem érdekelte. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy ő gyakorlatilag az elveszített 2002-es választás után a Várban, a Szentháromság téren tartott egy beszédet. Ott kezdte el mondani, hogy most már nagyon készüljetek fel, mert nem sokára együtt kell mozdulnunk. Azóta eltelt 7 év. Nem, 5 év. Az alatt, az 5 év alatt ő folyamatosan már mondott azóta legalább 8 ilyen ehhez hasonló beszédet, és mindig arra gerjeszt mindenkit, hogy most már nagyon készüljetek, mert most már együtt kell mozdulni. Még sosem mondta meg, hogy mit jelent az együtt mozdulás. Mit jelent? Ez mindig valami mást jelent, és sosem jön el a megváltás. Tehát mindig magunkhoz vesszük a Krisztus testét, meg a Krisztus vérét, és sosem telt el minket a Szentlélek. Tehát, hogy volt már egy választás, akkor nem jött el. A önkormányzati választást megnyertük, de mégsem az az ország, amit szeretnénk. Hát, mert sokan voltak, de nem elegen. Igen. Tehát, hogy és most lesz egy népszavazás, és majd elmegyünk népszavazni, és akkor ott is majd nyerünk, és akkor büszke magyar emelt fel fejed, és mégsem ugyanaz lesz, mint hogyha Viktor lenne a miniszterelnök, és mégis mindig lebegtett. De te most be akarsz magyarázni valamit, hogy akkor majd azt akarja mondani, hogy majd akkor majd megrohamozzuk a parlamentet. De nem, éppen, hogy nem, ezt nem mondja. Tehát éppen, de szó, mégis ezt várod, nem, tehát vársz valamit. Mit jelent az, hogy együtt kell mozdulnunk? Annyit, hogy most az állami rendezvényeken nem volt semmi, az ő rendezvény meg ott volt negyedmillió ember. Ez az egyik szélső érték, a másik, amit ő ott akkor, ami negyedmillió. Akkor mondd el nekem, hogy miről beszél, mert úgy látszik, hogy te mégiscsak tudod. De akkor tudod, hogy miről beszél. Hogy beszélhetsz arról, hogy együtt kell mozdulnunk negyedmillió embernek, aki kint van az utcán, hogy hallgasson téged? Ők már megmozdultak együtt. Mit jelent az ő nekik elmondott együtt kell mozdulnunk kijelentés? Ugye együtt mozdultak tavaly ősszel, amikor az önkormányzati választásokon mindenhol többséget szerzett. Politikai kommunikációban az ilyen semmit mondó nagy lózungokkal lehet a legtöbb embert mozgósítani. A baj az nem itt van, hanem ott van, hogy az egyik szélső érték az tényleg az, hogy együtt mozgunk, tehát kimegyünk és megmutatjuk. A másik szélső érték az, amivel most a kormány vádolja, ugye Orbán, persze az összödött félretéve, ahogy ő mozgósítja ezeket az embereket, és bátorítja azt a kevés szélsőséget, aki szerintem amúgy is kimenne egyébként az utcába összöd után. Szóval hát ez is beletartozik. Szóval ezzel azt mondod, hogy értelmezhető úgy. Hát nézd, amit kergessük el a kormányt, az a népfelség elvére való hivatkozás, az elég régóta azt jelenti, hogy ha nincs más eszköz, akkor vasvillára. És főleg azért érdekes, mert ezt követően Orbán Viktor beszáll egy elsötétített dízel BMW-be és elhajt haza, majd pedig a nagyképernyős tévéjén családja körében megnézi azt, hogy az emberek hogyan, milyen sikerrel kergetik el a kormányt annak érdekében, hogy ő lehessen a miniszterelnök. Ez szerintem csak benne volt a mostani beszélgetés. Csak hogy Orbán folyamatosan azt mondja mostanában, amit az előbb nem értettetek, hogy miért mondja, hogy demokratikus ellenzék. Azért mondja, mert ő nem az antidemokratikus ellenzék. Tehát ő nagyon jól szétválasztja, hogy vagyunk mi a Fidesz a demokratikusok, akik itt tüntetünk, meg beszélünk, aztán hazamegyünk a sötétbe. Az SDS szavazók lenyúlására kezdte el mondani a demokratikus ellenzéket, hiszen ők voltak a demokratikus ellenzék, még a logójuk is az volt, hogy DE. Nekem van egy tippem, hogy ők kiket tartanak antidemokratikus ellenzéknek, ők az MDF-et tartják antidemokratikus ellenzéknek. Minden újraértelmezés sokszínű. Ez a te tipped azért. Én azt gondolom, hogy mindegyikünk mondata benne van, mert minden újraértelmezésben sok új szín is megjelenik. Kétségtelenül, hogy az MDF-el való taktikázás benne van ebben. A mozdulj együtt a Challenge Day szlogánjaira nekünk, Tib. Világossá tettük, a népnek joga van elkergetnie a kormányt egy demokráciában is, ha az a nép akarat ellenében kormányoz, ha az emberek létérdekét veszélyeztetik. Igen, igen, joga van. Joga van egy feltétellel. Ha a nép akarat kinyilvánításának már minden eszközét igénybe vette, s a kormány elmulasztja magát alávetni az emberek világos és egyértelmű akaratának. Amikor ő azt mondja, hogy a népnek joga van elkergetni a kormányt, akkor ezután ő nem értem, hogy miért nem kergeti el a kormányt. Ő azt mondja, hogy még nem tartunk ott, persze. Majd a népszavazás után. Így van. Ja, majd a népszavazás. De várjál, jó. Tehát, hogy erről is majd kell egy-két szót ejteni. Erről ezt már hallottuk korábban, hogy nem most, hanem majd azután, és azután eljött, és aztán nem ez jött. Tehát, hogy nem ez, de hogyha majd tényleg eljön az a bizonyos nap, akkor Orbán Viktor személyesen oda fog állni a benzines kannával, és azt fogja mondani, hogy most jött el a nap. Nézd. Lesz ilyen? Mert hogy arra vagyok kíváncsi, hogy mert hogyha magát népnek tekinti, akkor és ő kimerítette az összes demokratikus lehetőséget, és most már eljött az ideje annak, hogy ezen túllépjen, akkor ő neki kell, ennek a mozgalomnak is gondolom az élére állni, nem? Hát sok-sok szcenárió van, tehát olyan is lehet, hogy otthon ül, megvárja, még megvívják helyett a forradalmat, és beül a kézbe, mint Nagy Imre, tehát hogy azért nagyon sokféle szcenárió van, de ami nagyon fontos, ez a beszéd valóban eljutott szerintem a szélsőségességig, de egy olyan helyzetben, amikor egy olyan miniszterelnökünk van, aki ugye azt mondta, tüntetnek, majd megunják, tehát hogy itt két szélsőséges álláspont feszül egymásnak, egy olyan politikai vezetés ma a hatalomba, amelyik tényleg tojik mindenfajta kritikára, és ezért az ellenzék, és bárki kimerítheti az összes alkotmányos jogot, semmi nem történik. Én demokrata vagyok, azt gondolom, akkor meg kell várni a következő választást, akármilyen nehéz. Orbán Viktor viszont azt mondja, hogy nem, akkor elkergethetjük a kormányt. Szerintem ez bújtogatás. Néhány SMS. Azért vicces és gyomorforgató, mikor a sakál és a keselyű arról vitatkozik, hogy melyikük a hullarabló, írja öreg motoros. Amikor az emberek megmozdultak és betörték az orrukat, akkor Vityus hol volt, kérdezi a másik SMS író. A harmadik SMS író pedig egy rendkívül indokolt kérdést vett fel. Na jó, de miközben ennek az egésznek 1848-hoz? Jó, hát ezt már múltkor is megbeszéltük, hogy március 15-éről legkevésbé se volt szó soha. A népszavazással megnyílt a lehetőség, hogy lebontsuk az utolsó sarkot is a hátuk mögön. Ez az utolsó alkotmányos eszköz, amellyel az emberek kinyilváníthatják akaratukat. A népszavazás ügydöntő. A népszavazás után vagy azt teszi a kormány, amit az emberek akarnak, vagy elkergethető lesz. Végrehajtja az emberek akaratát, vagy maga ad zöld utat, hogy kipenderítsék. Onnantól fogva nincs több magyarázkodás. Nem hivatkozhat sem demokráciára, sem alkotmányra, sem törvényre, semmire az égvilágon. Nem marad más számára, mint futni, de gyorsan. Na hát ez bújtogatás szerintem. Jó, ez nevetséges. És szó nincsen arról, hogy ebben, amit most itt Orbán Viktor lélekben a félország miniszterelnöke, valójában az ellenzék vezetője, leginkább pedig parlamenti képviselő mondott, ennek a magyar alkotmányossághoz, a törvényességhez, a jogállamisághoz bármi köze lenne. Ennek ehhez semmi köze nincsen. És ráadásul abszurd, ráadásul hülyeség, tehát tételes hülyeség, és hogy mondjam, tehát Ehhez nem kell gimnáziumi érettségi, hogy megértsd. Miről szól a népszavazás? Hát például, ugye most azokról, tehát általában beszélünk, ha átviszik az összeset, mert ugye most három van összesen, amit az Alkotmánybíróság megengedett, kettő vissza van küldve. Igen, kórházakról, vizitdíjról, tandíjról, miről még? Ilyenekről szól. Szóval ilyen kérdések. Ezekben a kérdésekben a népszavazást elveszíti a kvázi a patika például, a patikáról. Tehát, hogyha patikáról meg katikáról kiírt népszavazást elveszíti a kormányoldal és megnyeri az ellenzék, akkor és ezek az intézkedések nem lesznek megvalósíthatóak. Akkor miért kell futni a kormánynak? Hol következik ez? Nem. Szerintem ő arra gondolt, hogy és a kormány ennek ellenére, ahogy nem gondolt, ezt mondta, mégiscsak keresztül nyomná ezeket a reformokat. Persze. Akkor hát nem nyomhatja keresztül, hát ha ez egy ügydöntő népszavazás, akkor nem hajthatja végre. Bocsánat, de Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy majd hazamennek, megunják, tehát mondjuk nem ok nélkül félünk, ez a két ember méltó egymáshoz, tehát Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor tökéletes partnerei egymásnak. Olyan nincsen. Én azt nem tudom. Kordont építettek? Miért műveleti terület volt? Hát jó, nem hiszem, bármit el tudok képzelni egyébként az ügyöntő. Most már bármi megtörténhet, nehogy azt gondolt, hogy ez még nem az a szint, amikor az EU-ból ide szólnak. Népszavazásról beszélsz nekem, mint hogyha ez érdekelné őket. Egy ügydöntő népszavazás után nem lehet az ellenkezőjét megcsinálni annak, mint amiről a népszavazás szól. Nem lehet, mert magasabb rendű, rendező elv. Világos, én értelek, de történt, de miért összödött, meg lehetett csinálni? Régebben, vagy Nyugat-Európában most is lemondanak egy ilyen ügy után a politikusok. Itt ezt is meg lehet csinálni. Itt bármit meg lehet csinálni. Hollandiában azért mondott le a kormány, mert a holland békefenntartó erőknek az egyik parancsnoka a délszláv háborúban asszisztált egy népirtáshoz. Azt megelőző kormány idején. Tehát egy olyan kormány idején, amelyik akkor aktuálisan ellenzékben volt. Most is volt ilyen, igen, amikor bent égtek a repülőtéren a Szipholon néhányan, akkor ha jól emlékszem, akkor a bevándorlás ügyel kapcsolatos miniszter és az építésügyi miniszter is lemondott. Tehát egy fogda, aminek aztán ő hozzá közvetlen semmi köze nincsen, leég, mégis lemond az építésügyi miniszter, mert minden építéssel kapcsolatos ügyért ő felelős. Ez jelenti a felelős, mint március 15-én meg kéne tanulnunk a felelős minisztériumot, felelős kormányt kifejezőbe, a felelős jelzőt. A felelős jelző ezt jelenti, Gyurcsány Ferencnek fogalma sincs március 15-én miről beszélt, neki arról kellett volna beszélnie, hogy a felelős minisztérium, a felelős miniszterelnök, a felelős magyar kormány, az pontosan az, amit én nem csináltam összödő beszéde utában. Én felelős voltam azért, ami történt, tehát nekem távoznom kellett volna, vállalnom kellett volna a felelősséget. Bocsánat, csak szó esett korábban itt a stúdióban, hogy március 15-én kevés szó esik március 15-én. De ami Gyurcsány mondott egyébként még arról, hogy március 15-én nem forradalom zajlott, hanem ugye reformok, a törvényesség útján zajlottak a folyamatok. Ezzel ő arra utalt, hogy ugye nem az utcai valóban így volt. Aktuális kommunikációt folytatott, nagyon nem volt így. Elmondom, hogy miért. A forradalom szónak... Pozsonyban dölt el, és Bécsben. Ez behűített a Fletó, drága barátom. Nem ismerem a történelmet. Én nem Gyurcsány Ferenctől tanulok történelmet, ebben nyugodt lehetsz. Jó, azért csak hallgass meg az ellenérveket, hát ha meggyőzhető vagy. A forradalom szónak nem az a jelentése, hogy utcai rebellió. A forradalom szónak nem az a jelentése, hogy az utcán tombolunk kint. A forradalom az igenis lefolyhat egy parlamenti vitában. A forradalom az a politikai rendszer megváltoztatását jelenti. Amikor a Pozsonyban történt, nem Petőfiék csinálták. De az nem csak Pozsonyban történt, hanem később az egész szabadságharc erről szól. Jó, világos, mert hogy a társadalmi rendszer, de forradalom volt. Tehát nem mondja Gyurcsány, hogy nem volt forradalom. Hát és ezek forradalom összetartoznak rá. De amikor azt mondja, hogy reformok voltak, akkor ő a reformkorról beszél, és nem a politikai rendszer megváltoztatásáról. Hát ezért nem szabad amikor tőle Gyurcsány tanulni ezt a rendszert konzerválni akarja. Amikor Gyurcsány ezt a rendszert konzerválni akarja, és a reformjaival pedig gyakorlatilag le akarja építeni a népszuverenitást, mert hogy ez történik minden területen, akkor ő ne beszéljen forradalomról, ne beszéljen forradalmi változásokról, mert a forradalmi változások ez 1848-ban a jobbátság eltörlését jelentette, az úrbéri rendszer eltörlését jelentette, a nemesi előjogok, kiváltságok eltörlését jelentette. Miről beszél Gyurcsány Ferenc? mit jelentett az, hogy az ősiséget megszüntették? Ezt jelentette akkora forradalom. Ezt jelentette a rendszer megváltoztatása. Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondja, hogy nem forradalom zajlott, hanem reformok, akkor tételesen hazudik, és ez minden történik. Ezek nem, ebben tényes, hogy ez Pozsonyban az országgyűlésben dőlt el. De nem attól forradalom, vagy nem forradalom, világos, hogy az utcán vagy Pozsonyban az országgyűlésben. De azért mondom, hogy ez nem a szó, hogy forradalom nem azt jelenti, hogy az utcán tombolunk, csak Gyurcsány ezt úgy tűnik nem tudja, vagy pedig az embereknek az egyszerű sztereotípiáira hajaz. Robi, de tisztázzuk, a csúsztatás az ott volt, hogy nem azt mondta, hogy a forradalom logikus következménye volt a reformkornak, a két dolgot nem lehet is most elválasztani, politikai célra felhasználni. De miért várod el egy miniszterelnöktől, aki negédes gicsbeszédben hülyeségeket beszél, hogy reflektáljon a saját beszédének hülyeségére? Hát ezt nem várhatod el tőle, mégis egy politikus. Én meg azt gondolom, hogy nagyon is szép, nagyon is jó ötlet azt mondani, hogy 48 nem forradalom volt, hanem reform. Mert azoknak, én hajlandó vagyok ebbe a gondolatmenetbe belemenni. Jó, és akkor valóban volt reform. Azoknak a reformoknak a végén, 49 októberében az aradi vértanúkat jól kivégezték. Jó, de akkor nem 300 forintos vizitdíjnak becézték a reformot, tehát azért vegyük észre a különbséget. Valóban a jobbágyság eltörlés, ez egy kicsit más dolog, mint ez a hülye 300 forintos vizitdíj, amiből valaki meggazdagodott, mert létrehozott automatákat és eladta. Ez azért nem egészen ugyanaz, szerintem. Számomra a dologból egy fontos következtetés van. A reform végeztével a reformereket kivégezték Aradon. Én szeretném ezeket a reformokat. Vagy végre, és akkor a végén ez az egész banda, mint reformerek, mennek a vérpadra. Innentől elhatárolódom. Borzalmas, mert tudod, hogy mit csinálsz, amit most előadtál. Csak egy jól hangzó gag kedvéért, te az Aradi-13-akhoz és Batthyány Lajoshoz hasonlított a Gyurcsányt, Kókát, Verest. Jó, ezt a Batthyány család már visszaverte ezt az állítást jóval korábban, tehát ez nem gond. Ez az értelme a népszavazásnak, ezért érdemes meg és nem lebecsülni azt. Ezért érdemes hittel és jókedvűen gondolkodnunk Magyarország győzelméről. Mi magyarok képesek vagyunk rá, és megérdemeljük. Nem kell fogainkat csikorgatnunk, nem kell harag, nem kell gyűlölet. Magyarországnak méltósággal és jókedvűen kell győznie. Úgy kell győznie, ahogyan a márciusi ifjak győztek, ahogy a tavasz győz minden évben a tél felett. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Mi az, hogy a tavasz győz? Kezdjük talán ezzel. Mi az, hogy a tavasz olyan, győz a tél felett? Ez ugyanaz a gics, mint az összetartozunk részletei. Nem. Ez konkrétan a globális időjárás változás ismeretének teljes hiányosságát mutatja. Mi az, hogy a tavasz győz a tél felett? Nincs is ilyen évszak, hogy tavasz. Könyörgöm. Tehát így már évek óta nincsen ilyen. Tehát Gyurcsány úgy tűnik, vagy Orbán úgy tűnik, nem Robi, is fejlődik. Keverem ezeket. Nem élet bármelyiket. Szerintem is erre szabatos lesz lassan ez a két név. De figyelj, azért ezek a közhelyek, ezek sokkal régebbi keletűek, mint hogy most reagáljanak az anomáliákra a meteorológiában. Tehát azért még egy ideig ezek a szép közhelyek, ezek még működni fognak. Ami viszont sokkal jobb, az a farci jókedvűség. Én ezt kedvelem a legjobban az Orbán beszédében, hogy ilyen merev arccal én még jókedvűségről embert beszélni soha nem láttam, 250 ezer emberről különösen nem. Ez egyszerűen hihetetlen, tehát hogy a mosolynak, a természetes mosolynak a gyanúja sem merült föl az arc berendezkedésében. Tehát úgy mondta a jókedvűt, mintha azt mondta volna, hogy dögöljetek meg, vagy valami hasonló. Jókedvel, mert megérdemeljük. Miért érdemeljük mi meg, de tényleg? De ez elképesztő, hogy ilyen pofátlanul lenyúlni a L'Oréalnak a szlogenjét, hogy mert megérdemlem, amit eddig már Letícia Casta, meg ki volt? Meg kell, hogy pereljék, én úgy érzem ezért. Claudia Schiffer, meg Mila Jovovich, meg ilyen. Most Orbán odaállt a sorban egyedik. Igen, Orbán most odaállt. Ne légy diszkriminatív, a férfiak számára is létezik a kozmetika. Jó, ez a politika. Politikusok pontosan ismerik ezt egyébként. Ami még érdekes, az a büdös populizmus. A márciusi ifjak 12 egyszerű mondattal felfestették, az áprilisi országgyűléssel törvénybe öntötték a kiváltságoktól megtisztított egyenlőségre, szabadságra, testvériségre épülő Magyarországot. Metternich és környezete bizonyára húzogatta az órát. Milyen büdös populizmus ez! Aztán pedig sietősen szedte a sátorfáját. Igaz, ők legalább soha nem hazudták magukat demokratáknak. Csodálatosak egyébként ezek a történelmi párhuzamok, amikor magunkat meg behelyettesítjük a kurucoknak, behelyettesítjük a honvéd seregeknek, a politikai ellenfelet pedig behelyettesítjük a labancoknak, a Habsburg főhercegeknek, Hajnaunak. Tehát hogy ez mindig jó, ez a történelem. Ez a régi hagyomány. Régi, igen, ez a romantizáló történelem szemlélet, amelyben mindig megvannak ezek a pontos, ezek a végtelenül pontos, hajszálpontos megfeleltetések, ezeknek mindig örülünk. És főleg annak örülünk, amikor szociálisan bújtogat az ország jobbik részének miniszterelnöke. Azt mondják a magyar családoknak, ti még arra is képtelenek vagytok, hogy fönntartsátok Magyarországot. Legyetek hálásak, hogy 1 millió ázsiait telepítünk az országotokba. Most 23 millió román, vagy 1 millió ázsiai? Ezen azért inkább röhögnöm kéne komolyan, mint bosszankodni, mert ez az ember egy humorista hofihoz mérhető nagy géniusz. Na jó, de tényleg Orbán, én egy valamire vagyok kíváncsi, hogy az 1 millió ázsiaival való riogatás mennyivel különb a 23 millió románnal való riogatástól? Mennyivel különb? Bármivel is különb. És ugyanezt a kérdést feltehetem, az öszödi beszéd az mennyiben nagyobb botrány, mint az, amikor Orbán a kampányban azt mondta az aktivistáknak, hogy szegjétek meg mindenütt a kampánycsendet, majd az ügyvédeink kimagyarázzák, oszt jó napot. Mennyivel súlyosabb precedens az öszödi beszéd, megmondom, hogy mennyivel. Annyival, amennyivel egy miniszterelnök mondta, nem pedig az ellenzék vezetője. De ez csak helyzeti hát különbség. Hát meg az országról volt szó, de nem a pártról, tehát arányokról, a törvényekről volt szó. A törvényekről volt szó. És akkor, amikor az ellenzék vezér elkövet valamit, és a miniszterelnök elkövet valamit, a morális következtetés nem lehet súlyosabb a miniszterelnökre nézve, pusztán csak azért, mert ő éppen miniszterelnök, tulajdonképpen csak a helyzete révén tud jobban visszaélni a demokráciánk adta lehetőségekkel. Miért? Mert ő neki nagyobb hatalom van a kezében, többel tud visszaélni. Valójában morális következtetés, érted? Egy zsebmetsző az csak zsebmetszeni tud. Aki tanultabb ennél, az el tud lopni gyárakat. De tolvaj és tolvaj. Térjünk vissza erre az 1 millió ázsiaira, ez végtelenül gusztustalan dolog, de én erre csak azt tudom egyébként válaszolni, hogy tetszettek volna gyereket csinálni. Szóval, hogy nem riogatni kell azzal az 1 millió ázsiaival, ha tegyük fel, nekem mondjuk problémám van azzal, hogy ide ázsiaiakat telepítenének be, amiben egyrészt nem hiszek, másrészt engem nem érdekel, mert azért az ország, aki benne lakik, engem nem érdekel a színe, a magassága, a vallása, meg az, hogy milyen műsort nézeste a tévében, de az, hogy ha valaki ezzel riogat, hát akkor kérem, tessék szaporodni, szóval azért a föld, aki teleszüli, ez nem úgy van, hogy akkor nem jöhetnek ide. Egy végső kérdés, ami a műsorunk mottója is lehetne. Hol van a demokrácia? Az ország ügyei nem tartoznak a pártok hitbizományához. Az a nép elvehetetlen tulajdona. Megérti, hogy a demokrácia ott van, ahol a nép. Ha a nép az utcán hallatja a hangját, akkor ott. Aha, értem. Én meg azt szeretném, hogyha végre visszaadnák nekünk. Én azért szeretném megnézni Orbán belső zsebét. Tehát lehetséges, hogy igaza van, és tényleg az utcán van, ha mi az utcán vagyunk, meg ott van nálunk, ahol a nép, meg... De én azért szeretném, hogyha Gyurcsány meg Orbán levenni az akót, akkor azt átkutatnánk, és hogyha nincs ott, akkor még a nadrágnak a far zsebébe is belenéznénk, mert nekem van egy erős gyanúm, hogy náluk van. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.